Astrid Rijntjes. Goedemiddag. Onze gast straks na 12 maakte ooit een theaterprogramma met de titel Makkelijk Praten. En de gast na 1 is vanaf morgen weer te zien in Makkelijk Scoren. Cabaretier Diederik Smit is straks hier om te praten over dit satirische tv-programma over sport. En zometeen gaan we met radio-dj Carolien Borgers Makkelijk Praten over het Songfestival. Tenminste, dat was de bedoeling, maar is dit jaar niet echt gelukt, zoals u weet. Ze was deze week in Malmö en zat namens Nederland in de selectiecommissie. Dat alles straks. Nu eerst het laatste nieuws. Onder andere over de Zwitserse triomf op het Songfestival. Het uitgebreide NOS Journaal met Juri Stubenitski. Groot feest in Zwitserland vanwege de winst van het Songfestival. Het winnende liedje The Code kwam van artiest Nemo. De 68e editie van het festival in het Zweedse Malmö was zwaar beladen. Gisteren werd Joost Klein gedisqualificeerd na een incident met een cameravrouw. Eurovisiebaas Martin Oosterdaal moest het ontgelden tijdens de show. Heel veel gejoel en terecht. Heel hard ook. Heel veel doelgesteld. Ietsje harder dan Martin Oosterdaal. Een beetje incompetente bende. Incompetente bende, horen we commentator Cornald Maas zeggen. In Malmö is verslaggever Jorn Kompeer. Jorn, dat commentaar was niet mals. Hoe erg was het gisteravond? Ja, een uitzonderlijke songfestivalavond durf ik toch wel te zeggen, hoor. Het was natuurlijk al een editie onder hoogspanning door terreurdreiging en die deelname van Israël. Nou, aan het begin van de week leek het nog even alsof die spanningen buiten de deur van de arena gehouden konden worden. Bijvoorbeeld door allerlei maatregelen en een hoge, grote politieinzet. Maar gisteravond lukte dat echt niet meer. Was het hek van de Dam. Op allerlei manieren was er protest te zien en te horen tijdens de uitzending. Het meest opvallend was denk ik wel dat boegeroep tijdens de act van Israël. Dat was er eerder deze week ook al, maar niet zo luid als gisteravond. En dat gebeurde opnieuw toen Israël punten kreeg bij de puntentelling en zelf de punten moest geven. Nou, ook bij de Nederlandse puntentelling gebeurde er van alles. Die punten werden gegeven door die man die we net ook al aangekondigd hoorden worden. Martin Oosterdaal, de Eurovisiebaas. Omdat Nicky de Jager in Nederland er geen zin meer in had na de disqualificatie van Joost Klein. Nou, toen de naam van Nederland viel, steeg er een luid gejuich op in de zaal. Maar toen die Eurovisiebaas ging praten, werd dat weer volledig overstemd door boegeroep. Echt uitzonderlijk tijdens een songfestivalavond. En ook de artiesten, ook daar waren er verwijzingen naar enerzijds die deelname van Israël en anderzijds de disqualificatie van Nederland. Zo schreeuwde de inzending van Estland na afloop van hun optreden dankjewel in het Nederlands. Ook zagen we beelden uit de zaal tijdens het moment dat Joost Klein op had moeten treden. Dat mensen Europapa gingen zingen. En ook de Ierse inzending kwam nog met een statement. In de green room waar de artiesten allemaal zitten, was er achter die Ierse inzending Bambi Fark een watermeloen te zien. Nou, dat wordt door pro-Palestijnse demonstranten soms gebruikt om subtiel hun steun voor de Palestijnen te betuigen. De Ierse inzending zei na afloop van het optreden ook nog: Love will always triumph hate. Zou ook een verwijzing kunnen zijn. Nou ja, een hoop ongeregeldheden dus. Want ik denk dat ik nog niet eens alles heb opgenoemd. En is er inmiddels iets meer bekend over hoe het gaat met Joost Klein? Nee, dat weten we niet. Het laatste wat we daarover gehoord hebben is van de directeur van de Avro Tros. Gisteravond, die zei dat Joost Klein in zak en as zit. Nou, we hebben vanmorgen natuurlijk ook weer in Avro Tros gevraagd hoe het met Joost Klein gaat. Maar daar geven ze voorlopig nog geen reactie op. Wel zagen we tijdens de finale voor het eerst weer wat van hem op social media. Hij plaatste allerlei hondenfilmpjes daar op zijn Instagram stories. Maar wat ik daaruit af moet leiden, weet ik niet. En we weten ook niet wanneer hij teruggaat naar Nederland. Ook daar laat Avro Tros niks over los. Maar het kan best wel goed dat hij komende uren in een vliegtuig stapt. En dat we daar dan misschien toch wat beelden van te zien gaan krijgen. Want er waren heel veel Nederlanders bij het Songfestival. En ook daarvan zal het grootste deel vandaag naar huis gaan. Dankjewel, Jorn Kompeer vanuit Malmö. Plastisch chirurgen willen dat erkende cosmetisch artsen stoppen met het uitvoeren van bepaalde operaties. Ze trekken in Nieuwsuur aan de bel omdat zij het herstelwerk moeten uitvoeren als het misgaat. Cosmetisch artsen mogen nu nog operaties doen waarbij wordt gesneden onder de huid, zoals een facelift of een buikwandcorrectie. De minister zou moeten ingrijpen, zegt Ali Pirayesh van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen. Er moet een, wat ons betreft, een wetswijziging komen waarin alleen degenen die daar het beste voor geselecteerd en opgeleid zijn esthetische operaties, dus het snijwerk, mogen uitvoeren. En in Nederland zijn dat plastisch chirurgen, oogartsen, dermatologen, kano-artsen en kaakchirurgen. Demissionair minister Dijkstra zegt dat de beroepsgroepen zelf afspraken moeten maken over de behandelingen. De artsen zeggen juist dat dat niet lukt, omdat overleg hierover al jaren niks oplevert. In de Russische stad Belgorod is een deel van een appartementencomplex ingestort, zegt de gouverneur van de regio. Volgens de Russen is het een gevolg van een Oekraïense aanval. Het Russische staatspersbureau meldt zeker 5 gewonden, maar een Telegram-kanaal spreekt al van 7 doden. De VN-hulporganisatie voor Palestijnen schat dat er in een week tijd zo'n 300.000 mensen zijn gevlucht uit Rafah in de Gazastrook. Israël riep begin deze week mensen op om Oost-Rafah te verlaten en naar een andere plek te gaan. Hulporganisaties slaan alarm over de Israëlische aanvallen op de stad. Op een plein in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie vanochtend vroeg een zwaar gewonde man gevonden die kort daarna is overleden. Volgens regio Omroep Rijnmond is de man mogelijk neergestoken. Er is niemand aangehouden. In Warschau, in Polen, heeft een brand een winkelcentrum grotendeels verwoest. Het gebouw was 250 bij 250 meter groot. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het NOS-journaal. Politicus Rick Brink is onverwacht overleden. Hij was fractievoorzitter van het CDA in Overijssel. Brink kreeg landelijke bekendheid toen hij in 2019 werd benoemd tot de eerste officieuze minister van gehandicaptenzaken. Ja, dat voelt heel bijzonder en ook wel heel goed. Ja? Ja, ik moet nog wel een beetje aan het idee wennen. Maar het is wel het is hartstikke leuk. Nou, wat ik bijvoorbeeld graag zou willen, is dat we meer inclusieve speeltuinen krijgen in Nederland. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat is een speeltuin met kinderen die een handicap hebben, maar ook kinderen die geen handicap hebben, met elkaar kunnen spelen. De functie minister van Gehandicaptenzaken werd in het leven geroepen door Omroep KRO-NCRV om mensen met een beperking te vertegenwoordigen. De politicus zat zelf in een rolstoel en zette zich op veel vlakken in voor gehandicapten. Rick Brink was 38 jaar. FC Groningen promoveerde vrijdag naar de Eredivisie na een 2-0 overwinning op Roda JC. En vanmiddag wordt dat gevierd met een huldiging in stadion Euroborg. Contact met Stefan Bleker, FC Groningen-watcher van RTV Noord. Stefan, hoe leven de promotie en de huldiging in de stad? Ja, die leven ontzettend. Het is misschien wel een beetje te vergelijken met 2015... toen FC Groningen de beker won. Toen stond eigenlijk heel Groningen, maar ook de hele provincie Groningen... ja, was in feeststemming en dat was vrijdagavond eigenlijk ook zo. Je zag het in de stad, op de terrassen, in de binnenstad... in het stadion uiteraard, met die veldbestorming die we gezien hebben. En het was een hele euforische dag. En dat was gisteren ook nog het geval en vandaag dus... de huldiging hier in het stadion. En om 2:30 zullen de spelers één voor één naar voren worden geroepen... om nogmaals door het publiek toegejuicht te gaan worden. En wat staat er nog meer op het programma? Nou ja, de spelers die verzamelen zich zo meteen in het stadion. De poorten hier gaan om 1:00 open. Dan kunnen de mensen op het veld, die kunnen op de onderste ring hier van de tribune... En dan is even de vraag hoeveel mensen zullen komen. Er is plek voor 15.000 mensen in het stadion. En vanwege die beperking zie je nu ook al de eerste mensen zich verzamelen voor de ingang. Die er heel graag bij willen zijn. Ja, er was nogal wat te doen hè, over het aantal supporters dat bij die huldiging mag zijn. Hoe zit dat precies? Nou ja, Groningen huldigt, en dat is natuurlijk al wel een tijdje geleden... normaal gesproken op de Grote Markt. Dat is natuurlijk een open plein waar zoveel mogelijk mensen kunnen komen. Iedereen kan daarbij zijn, omdat het natuurlijk openbaar is. Nou, daar is op dit moment kermis, dus daar kon geen huldiging georganiseerd worden. Er wordt dan ook wel eens uitgeweken nog naar het grote stadspark... waar ook wel grote optredens, zoals in het verleden van de Rolling Stones zijn geweest. Nou, dat ging ook niet door... Dus was Groningen beperkt tot de Euroborg. En ja, dan heb je een gesloten omgeving. En dan heb je gewoon te maken met veiligheidsvoorschriften. Want als er iets gebeurt, dan moeten er wel voldoende vluchtroutes, et cetera, zijn. En vandaar dus dat gemeente Groningen het heeft beperkt op 15.000 mensen. Dankjewel en veel plezier. Stefan Bleker, FC Groningen-watcher van RTV Noord. Krijgt u het weer nog. Het is opnieuw droog en zonnig. Vanmiddag kunnen er wat stapelwolken ontstaan. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 22 tot 26 graden. Pas in de nacht is er kans op een enkele onweersbui. Daarna wordt het wisselvalliger en iets minder warm. Even naar Edwin. Naar Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. Het is druk op de weg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat ruim 140 kilometer file. De langste files staan op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Papendrecht. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Leusden. 20 minuten. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht tussen Knopend Poel en Afrit Ierseke. Omrijden kan via de omleidingsroute U15, dat is over de N289. Daar staat nu ook file. Op de N59 Burg-Haamstede richting Zierikzee voor de aansluiting met de N256 een kwartier vertraging. En in het zuiden van het land op de N69 Neerpelt richting Veldhoven tussen de Belgische grens en Bergijk. 22 minuten vertraging. Dank je, Edwin. Over een uur in de perstribune de blik van satirisch verslaggever Diederik Smit van Makkelijk Scoren op de sportactualiteit. En straks geeft radio-dj Carolien Borgers een antwoord op de vraag wat zij het beste songfestivalliedje aller tijden vindt. Ster. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is en nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt, kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex-horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zelfs de grootste criticaster van het muziekevenement zal niet ontgaan zijn dat Nederland niet mee mocht doen aan de finale gisteravond, omdat er een klacht was ingediend tegen Joost Klein, de zanger die voor Nederland zou uitkomen. Het betekent een unicum in de geschiedenis van het Songfestival. Onze gast deze zondag, cabaretier, zanger Carolien Borgers. behoort al een paar jaar tot de selectiecommissie die de Nederlandse inzending bepaalt. Ze was in Malmö, deed gisteravond verslag op Radio 2. Hoe ben je eraan toe? Alive and kicking. Ja, het was een lange zit. Zeker als op een gegeven moment die punten geteld worden, dan is het wel eventjes hoop. Maar we hebben eigenlijk bijna het hele uur lang Europapa van Joost gedraaid. Dus we kwamen er energiek doorheen. Ja, gossie. Hoe ben jij er eigenlijk aan toe, Ron Vergouw? Grote fan van het Eurovisie Songfestival. Zeker, liefhebber. Hè? Geen kenner, maar echt liefhebber. Nou, ik had gisteravond een feestje bij mij thuis. Heel veel mensen scoreformulieren. Ja. Maar we gingen er toch een beetje met een gemengd gevoel in. Bedrukte stemming. Uiteindelijk werd het wel een leuke avond. Maar ja, we hadden de avond natuurlijk anders voorgesteld. Zeker. Carolien, we laten zo meteen wat dingen van het verslag horen wat jij gisteravond gedaan hebt. Maar ook andere dingen uit je carrière. Dus dat wordt hartstikke leuk. En aan het einde van het uur ook nog eventjes terugblikken op de tv-uitzending van het Songfestival. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Carolien Borgers, geboren op 7 juni 1983 in Breda. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vond ik het opmerkelijkste moment tijdens het Songfestival gisteravond. Toen Marcel Oosterdaal de punten voor Nederland gaf... en bleek hoe politiek het Songfestival wel eigenlijk gewoon is. Dit vind ik het beste Songfestivalliedje aller tijden. Ja, voor mij persoonlijk is dat The Voice van Aymar Quinn. Die won in 1996. Toen was ik dus 13 en dat heeft het meeste indruk op mij gemaakt. Ja of nee, ik zou zelf graag een keer meedoen aan het Songfestival. Nee. Ik zou niet weten waarom. Het Dorp van Wim Sonneveld of Europapa van Joost Klein? Dan gaan we voor de nieuwe klassieker, Europapa. Dit is de smaak van mijn jeugd. Kokosbrood. Dit was mijn voorbeeld als cabaretier. Dat begon pas later, dus dat is een vrij recente cabaretier, Sarah Silverman. Dit is een terugkerende droom. Het podium op moeten en niks voorbereid hebben. Oh, help, ja. Over dit thema raak ik niet uitgepraat. Ik maak ieder jaar een podcast en daar doe ik echt een jaar over. En dan ben ik een heel jaar over dat thema aan het praten. Dit jaar is het ouder worden, ouderdom. Als ik Nederland was, zou ik volgend jaar deze artiest sturen. Joost. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, daar komen we natuurlijk nog uitgebreid te spreken over Joost Klein. Dus ik pak even wat andere dingen eruit. De smaak van jouw jeugd, kokosbrood. Ja. Ja, dat was een van de geneugten van mijn jeugd. Zo roze was dat ook, ja, toch? Roze en wit. Of geel en wit. Hey, je kon het zelf een beetje kiezen. Het is volgens mij hartstikke erg troep. Of juist niet, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben er nooit ingedoken. Maar het was in ieder geval, als ik dan tussen de middag thuis kwam om te lunchen, dan mocht er kokosbrood eerst iets hartigs en dan iets zoets. Oké, dat was de regel. Dat was de regel. Eerst hartig. En dan pas en dan, zoet. En dan pas zoet. Ja. En wat was dat? Zo'n lunch? Hoe was dat? Om dan weer thuis te komen van school? Ja, we moesten dan door een parkje lopen, mijn zusje en ik. En dan kwamen we thuis. En dan gingen we daar even snel lunchen. En dan namen we de ochtend door. En dat brak heel erg de dag. De dagen waren ook zo lang als je toen je jong was. Die duurden eindeloos. Dat ging maar door. Dan was er nog een hele middag waar je op kon verheugen. Ja. En was je zus een vertrouweling? Met wie je dus alles... Want je zei, dan namen we de dag door. Ja, namen we de dag door. Nou, meer met mijn moeder. Ik geloof niet dat mijn zus toen heel erg... Wij schelen 19 maanden, dus dat was het. Het is niet heel veel, maar het was net wel te veel om heel erg de vertrouweling in elkaars leven te zijn. Zijn we nu wel, maar dat waren we destijds niet. Ja. Nee, wat leuk. Heeft zij dan geluisterd naar jou bijvoorbeeld gisteren? Ze woont in Spanje, dus volgens mij niet. Ik denk niet dat ze dat heeft gedaan. Ik heb haar wel een filmpje gestuurd van donderdag toen ik in Malmö was en Spanje ging optreden met dat fantastische Zora. Daar heb ik er een filmpje van gestuurd. Toen reageert ze met allemaal hartjes. En heb je dan even contact met haar over onze Joost Kleine rel? Nee, heb ik ook niet gehad. Ik weet alleen dat ik was er laatst bij mijn zus en toen hebben we in de auto, ze heeft twee zoontjes, hebben we echt non-stop dat nummer gezongen. Dus ik geloof wel dat ze ermee bezig is geweest, maar ik heb het niet met haar besproken. En het thema ouderdom, waar je nu mee bezig bent? Ja, ik maak een podcast die heet Over Datum. En ik heb hiervoor over haar, over tijd en over spel gemaakt. En deze over datum gaat over de dwingende esthetiek van de jeugdigheid. En eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Dus waarom onze focus zo op jeugd is. En zo weinig op ouder worden. Dat er eigenlijk een soort gat ontstaat wat betreft interesse. Dus daar ben ik nu helemaal ingedoken. En ik heb inmiddels 20 mensen gesproken. Van biologen, sociologen tot plastisch chirurgen. Die weer in het nieuws voorbij kwamen. Ja. Over wat het betekent om ouder te worden. En ergens in juni komt hij uit. Dus dit is nu het enige onderwerp eigenlijk waar ik over... Nou ja, naast het Songfestival, over kan praten. En wat betekent ouder worden voor jou? Want je bent de 40 gepasseerd. Nou ja, de 40 inderdaad. Ik noem mezelf nog 40. Maar het is dus vooral het idee dat... we zitten hier net en dan wordt er een foto gemaakt door jullie lieve medewerker. En die zegt dan u tegen mij. En dan voel ik meteen dat als ze zegt of is het je, dat ik denk, oh, het is ook nog misschien mogelijk je. Maar dat idee, dat zo belangrijk is. Of dat iemand zegt, oh, je ziet er wel jonger uit dan je leeftijd. En dat een goed gevoel geeft. Dat is iets heel raars. Want daarmee kun je alleen maar concluderen dat er iets is van dat ouder worden wat dus vreselijk is. En of dat nou alleen biologisch is, omdat we op een gegeven moment de vruchtbare periode daaruit gaan, of dat het ergens anders mee te maken heeft met beeldvorming en met waar we aan gewend zijn geraakt, zowel esthetisch als inhoudelijk, dat weet ik niet. Of dat weet ik inmiddels wel, maar daar moet je de podcast voor luisteren. Maar hoe ervaar jij het? Want iets vreselijks? Ik ervaar het als iets vreselijks. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Met als reden dat je voelt dat je steeds minder meedoet. Dat er een wereld zich sluit voor jou die daarvoor nog open was. En mijn gevoel is dat de wereld van mensen die wat ouder zijn... Wel open was voor de jeugd. Dus dat die wereld dus eigenlijk andersom elkaar... tegen elkaar indruisen eigenlijk. Dus als je jong bent, wordt er heel erg waarde gehecht. Dit is misschien gechargeerd. Dit is niet per definitie zo, maar ik had het idee toen ik jong was... Ik kon ook al met de ouderen, met de volwassenen meepraten. En nu ik zelf wat ouder word, voel ik... Oh, maar eigenlijk de jeugd is niet echt geïnteresseerd in mij. En waar merk je dat dan aan? Ja, aan het, aan het misschien zit het ook in mijn eigen hoofd. Hè? Dus is het een vooroordeel wat ik mezelf heb aangepraat en waar ik nu last van heb. Maar dat komt dus vooral omdat ik geen enkel voorbeeld heb van een... ik kom uit de jaren 90. Alles wat om mij heen populair was, was jeugdcultuur. Was een extreme focus op jeugdigheid, jong zijn. En na 35 heb ik eigenlijk... Waar waren mijn rolmodellen? Waar zijn ze nu? Dat is eigenlijk, denk ik, waar ik last van heb. Dat ik zelf denk, oh, nu word ik ouder. En ik heb eigenlijk helemaal geen voorbeeld van hoe dat dan eruit zou kunnen zien. Terwijl toen ik jong was, had ik dat wel. Stof tot nadenken, wat je zegt. Caroline Borgers is onze gast. Cabaretier, zangeres, lid van de Songfestivalcommissie die bepaalt welke artiesten Nederland vertegenwoordigt bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar viel de keuze op Joost Klein, die, zoals we allemaal weten inmiddels, wegens een klacht werd uitgesloten van deelname. Het betekende een chaotisch weekend voor onze gast, die na een paar dagen Malmö gisteravond op NPO Radio 2 verslag deed van het festival vanuit Nederland. Dit uur Caroline Borgers op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, gisteren op NPO Radio 2 had het een echte songfestivaldag moeten worden met een songfestival top 50, maar die werd uiteindelijk geschrapt. Daar hebben we niet zo'n zin in, vanwege de disqualificatie van Joost. Overigens, vlak voor de uitzending met jou heeft Jasper de Vries nog het Europapa nog heel vaak gedraaid. Dus een half uur lang, non-stop. Ja, maar jij ook, want ik heb even zitten tellen tijdens de uitzending die tussen 9 en 1 was, die jij hebt gepresenteerd met Splinter Chabot. Heb je het ook, volgens mij 8 keer gedraaid? Ja, dat dacht ik al, ja. Ik heb even zitten tellen. Maar Cornat Maas die zei gisteren dus op de televisie... We hadden er eigenlijk geen zin in. We hadden het niet willen doen. Vanwege dat het contractueel vaststaat met de EBU... hebben we het wel moeten uitzenden op televisie. Mm-hmm. Hoe was dat voor de radio? Hebben jullie ook erover gehad? Misschien moet het gewoon niet doen op de radio. Ja, hetzelfde eigenlijk heeft daar plaatsgevonden. Dus ook hebben we erover nagedacht. Kunnen we het cancelen? Kunnen we eigenlijk een statement maken door het niet te doen? We hebben er ook eigenlijk allemaal niet zo heel veel zin meer in. Maar dat kan dus contractueel niet. Ook de radiorechten, ook de radiorechten die lagen ook vast. Ja. Okay. Nou, laten we even luisteren hoe dat klonk. Jij en Splinter Chabot. Heel erg welkom, Splinter. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik zie meteen een glimlach op jouw gezicht. Ja, als ik jou zie, dan moet ik meteen glimlachen. Oh. Maar de rest van de dag, kan ik zeggen, Splinter, heb ik niet zoveel geglimlacht. Nee, we moeten een heel klein dingetje zoeken om toch een beetje te glimlachen. Precies. Want het is natuurlijk één groot tranendal. Het is een groot tranendal, dus we zoeken het geluk dan toch maar in de muziek die we vanavond gaan horen. Eigenlijk zou Joost nu te horen zijn. Zou in heel Europa staan. Dansen, springen, joelen, juichen. Ja. Op het nummer Europapa. We missen hem. Ja, we missen hem heel erg. En we gaan ook, want ik zie veel berichten binnenkomen in de app. Blijf ook vooral berichtjes sturen. We gaan ook in de commercial break zo meteen. Gaan we hem zeker draaien. Hem draaien. Ik wil toch even weer dat gevoel hebben. En even een beetje doen alsof hij daar staat. Songfestival 2024. En die gaat helemaal uit de dak. Ja, en het eindigde toch nog een beetje gezellig. Want een mooie winnaar, Zwitserland, had een mooi nummer. Daar waren jullie ook tevreden over. Maar ja, er waren natuurlijk een aantal punten in de show dat die bedrukte sfeer even naar boven kwam. Onder andere dus dat je van nummer 4 naar nummer 6 gaat. Nummer 5 was gewoon gecanceld eigenlijk. Ja, we hadden het draaiboek voor ons. Want dat krijg je dan opgestuurd door de EBU. Alle persuitingen krijgen dat. En dan staat er zo sequence deleted bij 5. Echt in grote letters sequence deleted. Nou, mijn hart brak. Het brak. Ja. Want het was, ik zei het al, een chaotische dag. Nou ben jij lid van de selectiecommissie. Dus betrokken bij de keuze voor Joost. Maar in hoeverre had jij dan nog een rol eigenlijk gisteren? Oh, helemaal niet. Niet? Nee. Nee, dat die rol houdt wat betreft de selectiecommissie op nadat we die 600 nummers hebben beluisterd. Dat was in ieder geval afgelopen jaar zo. En die procedures zijn doorgegaan. Dus dat houdt ergens, 2 maanden voordat het bekend wordt gemaakt, houdt dat op. En dan hebben we nog een leuke appgroep waar we af en toe... in vragen hoe gaat het met de repetities en hoe, maar daar zijn wij verder niet bij betrokken. Dus het hele proces, het maakproces is. En op wat voor manier was het dan chaotisch voor jou? Ik bedoel, los van het feit dat je alles wilde bijhouden, had jij ook contact dan met mensen in Malmö, zodat jij als eerste hoorde wat er nou aan de hand was? Bijvoorbeeld. Nou, een van de mensen in onze selectiecommissie is Twan. En hij is de head of delegation. Dus daarin zit je dicht op het vuur. En we zaten in een hotel waar eigenlijk iedereen was. De hele delegatie, maar bijna alle delegaties sliepen daar. Dus je voelde daar wel dat er een soort sfeer hing. En zeker toen de halve finale, de tweede halve finale was geweest, waren er natuurlijk heel veel punten gegeven voor Israël. En dat ging ook wel rond van hoe gaan we, wat betekent dat? Want er stonden buiten tienduizenden demonstranten. In hoeverre wordt dat dan op een gegeven moment een precaire situatie? Als dat wel ontploft, het was een ontploft in de zin van hè, dat het groter wordt, niet letterlijk ontploft, tot maar protesten dat het leidt. Protesten leidt. Het was al een hoog niveau van veiligheid. Volgens mij was Zweden, Denemarken, Finland. Wij hebben allemaal zich verzameld om daar een zo veilig mogelijke situatie te maken. Dus er hing best wat spanning rondom deze Songfestival-editie. En dat voelde je. En kijk, dat voor mij heel veel stress heeft opgeleverd, dat viel echt wel mee. Maar hij hield jullie op de hoogte. Twan hield ons op de hoogte van wat er aan de hand was. En toen ik terugkwam in Nederland, toen was net naar buiten gekomen dat hij niet had gerepeteerd. Ja. En dan wordt er verondersteld dat ik dan weet waarom dat is. Maar dat is niet zo. Dat was niet zo. Dus als we nu naar jou vragen wat is er gebeurd, dan zeg je ik weet niet meer dan wij. Ja, nou uiteindelijk wist ik wel meer. Maar dat weten jullie nu inmiddels ook. Want de AVRO is met een... Maar goed, het laatste nieuws is ook dat die cameravrouw, waar het allemaal om te doen is, de Zweedse cameravrouw, tegen wie hij een gebaar zou hebben gemaakt, zegt nou, dat is niet het verhaal. Dat is tenminste niet mijn verhaal. Weet Twan, jouw contactpersoon noem ik het dan maar eventjes, hè, de head, weet die wat het verhaal is van die cameravrouw inmiddels? Want waarom weten wij dat nog niet? Dat weet ik niet, maar dat zal... Kijk, het feit dat het persbericht zo laat naar buiten kwam, heeft ook te maken met dat het nu juridisch best wel precair ligt. Dus je moet dat op een juiste manier doen, omdat je kan niet dingen zeggen die je niet later kan onderschrijven. Nee. Dus het feit dat zij kunnen zeggen, Avrotros, er is geen hand gemeen, hij heeft haar niet aangeraakt, er is alleen een beweging gemaakt, dat moeten ze zeker weten, 100% zeker. Daar kan je namelijk niet op terugkomen later. Wat ik me voor kan stellen is, Joost loopt dat podium niet alleen af. Daar staan twee dansers, daar staan twee vrienden, die komen met hem dat podium af. Die zijn naast hem, bij hem op dat moment. Getuigen dus. Er zijn dus ooggetuigen. Daarbij had deze vrouw een camera vast. Die camera, daar staan beelden op. Ik neem aan dat die in de loop van de tijd naar buiten zullen komen. Komen ze niet naar buiten, dan weten we ook genoeg. Dan is dat namelijk echt een heel minimale beweging geweest. Dus dat... Nou ja, dat is dus afwachten eigenlijk. Dat is afwachten. Nou was er ook door bijvoorbeeld oud-idol jurylid Henk-Jan Smit kritiek op Avrotros. Die zei, hij had veel beter begeleid moeten worden. Deze man, ook een grillige man, die had moeten zeggen, als je daar naartoe gaat, dan kom je in een Eurovisie-mal terecht waar jij misschien wel heel slecht tegen kan. Ik denk toch niet dat niet tegen hem is gezegd. Dat wordt tegen iedereen gezegd die naar het Songfestival gaat. Het is ook een ongekende druk. Het is een ongekend groot festival. Je bent niet gewend dat er miljoenen mensen live naar een optreden van jou kijken. Avrotros begeleidt dat in die zin heel erg goed. Dat wist Joost als hij geen ander. Hij wist wat hem te wachten stond. Alleen ik denk dat je niet moet vergeten dat Joost echt een kunstenaar is, die daar op dat podium staat en niet zomaar een liedje zingt en daarna vrolijk weer afgaat. Hij is daar de rouw om zijn ouders aan het verwerken. Keer op keer, dat doet hij ook op het podium, dat maakt hem de kunstenaar die hij is. Als hij meermaals aan heeft gegeven, ik wil dat dat moment van mij blijft, want ik ben daarin heel emotioneel en ik kan dat niet. Ik wil niet dan ook het idee hebben dat ik performatief moet zijn, want ik ben dan even bij mezelf, dan heb je dat te waarderen. Ja. Als we het hebben over grensoverschrijdend gedrag, is het van de cameravrouw naar Joost. Als dit het verhaal is, vind ik dit echt heel kwalijk. Nou ja, goed, wordt vervolgd natuurlijk. Ja. Even jouw rol als selectiecommissie. Mm-hmm. Want daar zit je... Wat? Lid. Ja, selectiecommissie. Ik ben de selectiecommissie. Dankjewel, Ron. Sorry. De werkwijze is sinds vorig jaar aangepast. Misschien moeten we dat nog even duiden. Je had het duo Mia in Dion vorig jaar. Dat was, nou, laten we zeggen, niet een groot succes, omdat ze aanvankelijk niet zuiver zongen. Toen is er besloten, we gaan het dit jaar anders doen. Er komt een selectiecommissie. Of tenminste, een selectieronde, moet ik zeggen. Ja. Waarin dus inzendingen worden beoordeeld. Ze moeten ook echt optreden, zodat we kunnen zien of ze live goed zingen. Het was de bedoeling dat dat allemaal helemaal geheim zou blijven. Uiteindelijk is er toch gelekt, want Ilse Lange deed bijvoorbeeld mee. Die was daar, nou, not amused over dat naar buiten is gekomen. Maar goed. En dat kan ik me ook voorstellen. Ja, hoe kan dat trouwens, vroeg ik me nog af. Hoe kan zoiets? Wie lekt dat? Heb je dat afgevraagd? Ik heb geen idee. Ben ik jij denk de mol? Dat er... Ja, ben jij de mol? Ik was niet de mol en ik ben nog steeds niet de mol. Ik denk dat er in zo'n proces altijd gelekt wordt. If you tell one person, you tell the world, zeggen ze wel eens. Ja, dat bedoel, we zitten daar in Leiden met allemaal medewerkers die daar rondlopen. Wij zijn zelf al met 7. Daar zitten nog allemaal andere medewerkers bij. Het is een kansloos, juicy... bedoel je? Ja, precies. Het is een juicy onderwerp. Ja. Natuurlijk komt daar iets Want er was helemaal bedacht dat er een eenrichtingsloprichting moest komen, zodat die deelnemers elkaar niet zouden zien en zo. Maar goed. Volgens mij is dat ook gebeurd. Ja, maar moeite voor niks dus. Nee, helemaal niet moeite voor niks. Want op de dag zelf en de maanden en weken daarna is er niet gebeurd. Ik bedoel dat het nu naar buiten komt. Maar jij hebt wel gestemd op Joost Klein. Want deze week kwam ook naar buiten dat Jacqueline Govaert niet zo'n fan was. Of in ieder geval niet op gestemd heeft op Joost Klein. Ja, nee, zit ook in die commissie. Vandaan heb, maar dat is niet waar. Wat? Dat zij niet gestemd heeft op Joost Klein. Het had niet haar eerste voorkeur, dat zei ze bij RTL Boulevard. Oh, nou, in mijn herinnering was zij erg te spreken over Joost. Okay, maar... En zeker nadat ze hem live had gezien. Ja, waren we eigenlijk allemaal wel om. Want dat was het toch, er waren meerdere rondes als het ware. Ja. En uiteindelijk toen hij daar optrad met al zijn energie... toen dachten jullie allemaal, hey, ja, dit is kansrijk. Ja, vooral zijn energie, maar ik denk dat voornamelijk... zijn emotionele boodschap ons allemaal heel erg raakte. Daarna was het wel... was de kogel wel door de kerk. En wat is wat jou betreft dan de emotionele boodschap? Dat einde, dat poëtische einde... waarin hij eigenlijk een brief schrijft aan zijn ouders... Ja, een soort eerbetoon aan eerbetoon doet. Ja. En dat hele nummer samenvat. En zegt, dit is wat de wereld zonder grenzen mij heeft opgeleverd... maar ik mis je nog wel elke dag. Dus wat jij me hebt geleerd, of jullie, maar het gaat dan over zijn vader... Dat komt nu terug. En hij kan daar dus meteen uit tappen. Hij kan die emotionele beladenheid... kan hij omzetten naar zijn kunst. Dat raakte heel erg. En dat vond ik ook iets wat we nog niet zo vaak hebben gezien... op het podium van het Songfestival. Dat iets een persoonlijke lading heeft, bedoel je? Nou, dat het zo klein en kwetsbaar wordt. Het is natuurlijk een vrij gewelddadig festival vaak. Er worden ook ballads gezongen. Frankrijk had gisteren een prachtig breekbaar emotioneel nummer. Ik vond het nummer van Portugal ook ontzettend mooi en kwetsbaar. Maar op deze manier zo'n act afsluiten... die dus beide componenten in zich heeft. Zowel het hakken, heel groot, heel erg sensationeel. En dan die kleine, hele kwetsbare afsluiting. Ja, dat vond ik wel. Vonden wij dit volgens mij allemaal een unicum. Ja, het is natuurlijk doodzonde. Gewoon. Lessen. Het is altijd goed om na afloop te denken... zijn er lessen te leren, te trekken uit wat er gebeurd is? Ja, ik denk dat het een les is om heel erg bewust te blijven... van het feit dat we allemaal mensen zijn... en leven in een tijd die roerig is. En de tijd is altijd roerig. Maar rondom zo'n songfestival nu merk je wel... dat de dingen die spelen eigenlijk niet weggepoetst kunnen worden. Die kunnen niet bestaan. Er woedt een oorlog. Oorlogen, die zijn er. En mensen willen zich daarover uitspreken. Wat zorgt voor meer druk? Het is een wereldwijd podium. En ik denk dat het enige wat je als les kan nemen is... ieder jaar zal dat dus anders zijn. Ieder jaar zal het Songfestival op een bepaalde manier... een afspiegeling zijn van wat er in Europa of in de wereld... op dat moment aan de hand is. En of dat nou... zich uit in gekleurde nagels als eerbetoon of steun... of in een tirade of misschien wel iets anders, dat weten we niet. Maar daarom, dat maakt het Songfestival ook blijvend interessant... omdat het een afspiegeling is van waar we op dit moment staan. Er wordt natuurlijk heel veel gezegd over volgend jaar. Er zijn ook geluiden die zeggen... we moeten gewoon boycotten, we moeten gewoon mee kappen. Want wat een gekkigheid dit. Ja, ik heb die geluiden wat wel gehoord. Wat vind jij ervan? Snap je dat? Ik snap het. Omdat een eerste reactie na zoiets als een disqualificatie is... afwijzing, daar reageert men op met afwijzing. Ik denk alleen dat je daarna wel moet kijken en voelen... is dit wat het sentiment blijft? Of gaan we op een gegeven moment op een andere manier revancheren? Of ons weer toonbaar maken? Ik weet het niet. Ik ben geen expert op het gebied van de EBU. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit en hoe die hazen lopen... en wie daar... allemaal belangen hebben, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat wel weten en die misschien nu zeggen, het is een twijfelachtige organisatie met betrekking tot wat ze wel en niet toestaan. En dan zou je kunnen kijken, wil ik daar onderdeel van zijn? Ja. Maar dat is te vroeg, zeg je. Ja, nu. Ik heb je wel het idee dat Afrotros alles aan gedaan heeft om disqualificatie te voorkomen? Want er werd ook gezegd, ze hadden juridische stappen moeten ondernemen. Ja, nee, ik heb absoluut. Bedoel, er was niemand bereikbaar van de hogere topmensen. Want die zaten allemaal in een ruimte de hele tijd met de EBU te vergaderen. Dus volgens mij hebben ze daar echt alles op alles gezet om te zorgen dat Joost op het podium kon staan. En dat niet zo is. Ik heb geen idee wat daar de precieze. Waarom ze hun poot zo stijf hebben gehouden. Je zou kunnen zeggen, op andere vlakken hebben ze dat niet gedaan. Ik bedoel, dat Israël deelneemt is in die zin, wat Cornel gisteren ook tijdens het commentaar zei, een moeilijke situatie. Ja. Joost moet meedoen, zei je, volgend jaar. Ja, een beetje gekscherend. We hebben dat gisteren tijdens de uitzending geopperd. Omdat je een artiest wel 2 keer mag sturen. Niet met hetzelfde nummer, maar hij mag wel 2 keer gaan. Ja, als hij wil, trouwens. Als hij wil, ja, precies. Nee, maar bedoel, het is meer het idee. Ik denk dus dat deze uitslag en dit verloop uiteindelijk voor Joost helemaal, bedoel, het is verschrikkelijk. Maar hij heeft ook een instant classic gemaakt. Het is instant nostalgie, dit nummer geworden. Want er zit zoveel nu emotionele lading aan. Anders had hij dat afgesloten, was hij misschien, laten we hopen, eerste geworden. Maar stel, hij was derde geworden, dan was het nu afgerond. En nu blijft het nummer voor in de eeuwigheid onafgerond. Wat ook ergens iets heel moois is. Dat is een positieve kant van de negatieve medaille. Ja. Ik heb ook al gehoord dat NPO Radio 2 luisteraars hebben allemaal zalen opgeroepen om het in de top 2000 te gaan stemmen. Precies, het is onsterfelijk geworden, het nummer. En dat boegeroep, toen de punten kwamen van de EBU, Nederlandse, precies, de directeur. Deed je dat goed? Je hoorde Cornald Maas daar heel tevreden over zijn. Hoe is dat zo? Jazeker. Ik heb het commentaar van Cornald niet live gehoord. Dat vind ik dan heel jammer. Dat had ik graag gehoord. Ben ik daar dan heel blij om? Nee, wat ik net al zei in de opening, wat vond ik het meest opmerkelijke. Wat je dan heel goed merkt, is dat het idee dat de EBU een niet-politiek festival neerzet, dat kan je dan gewoon niet. Dat kan je niet laten standhouden. Het is wel een politiek festival, omdat alles politiek is. En wat je daar hoorde. Maar goed, in hun oog ging dit over grensoverschrijdend gedrag. Is toch niet politiek? Nee, dit gaat niet over grensoverschrijdend gedrag. Dit gaat over het feit dat. Nou, politiek gaat over alles. Ik bedoel, uiteindelijk is elke keuze die je maakt, zou je een politieke keuze kunnen noemen. Politiek gaat erover dat mensen een stem uitbrengen en ergens voor of tegen zijn. En dat ze een mening hebben die ze willen uiten. En dat hebben ze gisteren ook gedaan. Meedoen zit er niet in voor jou, hè? Je moest bijna lachen om die vraag. Want jij kan hartstikke goed zingen. Ja, maar ik dacht, nee, dit slaat, nee, nee. Stel dat ze zeggen, Carolien, is er echt iets voor jou? Wil je meedoen? Nee, het is echt niks voor mij. Ik heb helemaal nog niet. Wat het mooie is, is dat het artiesten zijn die hier hun hele leven naar uitkijken. Of in ieder geval dit doen om een carrière daarna voor te zetten. En dat is absoluut niet wat mijn ambitie. En dat is ook helemaal niet mijn kunde. Nou, we gaan wel wat laten horen van dat zingen van jou. Want je weet, in dit programma nemen we altijd een duik in het verleden. Okay. Dus ik ben even gaan graven, wat is nou het oudste wat ik van je kan vinden. Gaan we terug naar 2010. Okay. Toen was je te gast in het radioprogramma Oba Live. Daar kwam je in de rubriek De Zeepkist. Een liedje zingen uit je toen tweede theaterprogramma Makkelijk Praten. Maar de presentator van het radioprogramma had zich niet echt goed ingelezen in jouw naam. Wij gaan naar onze zeepkist. Kleinkunstenaars mogen daar hun kunsten vertonen. Vanavond Carolien Bongers. Welkom, Carolien. Borgers natuurlijk. het staat er ook goed. Zeetai. Excuus. Momenteel toer je met een avondvullend programma. Makkelijk Praten. Ik begin met een liedje dat heet Wil je van me houden? Wil je van me houden? Tot de ware is. En ben ik dan weer weg? Als ik me vergis, wil je van me houden? Want de ware neemt zijn tijd. Nou, loopzuiver. Prachtig. Kun je dit nog herinneren? Nee. Ik ken het liedje niet eens meer. Grappig. Oh. Tenminste, ik ken het wel. Ik weet wel dat ik het heb gemaakt ooit, maar ik heb het heel lang niet gehoord. Ja. Dus het is 13 jaar geleden, 14 jaar geleden. Klopt, ja. 2010 inderdaad, ja. Grappig dat Bongers precies de fout is die jij... Fout. De verspreking die jij maakte aan het begin van de uitzending. Ja, Bongers is denk ik gewoon een... Misschien moet ik het gewoon veranderen. Ja. Het is gewoon een betere naam voor mij. Carolien Bongers is misschien gewoon wie ik ben. Ja, of allebei gewoon. Ja. Je mag kiezen. Ja. Wat ik heel leuk vond om te lezen, was dat... Hey, ik bedoel, jij hebt dan gekozen om uiteindelijk toneelschool te doen, / Kleinkunstacademie. En dat jij van huis uit eigenlijk helemaal niet uit een artistiek nest kwam. En dat jij echt enorm hebt moeten pleiten om dat te mogen doen. En dat je later hebt gezegd, ja, dat was eigenlijk zo goed. Want ik moest allemaal argumenten geven aan mijn ouders, waarom ik dit echt wilde. En dat maakte dat ik er zo goed over nagedacht had, dat ik later ook nooit meer heb getwijfeld erover. Weet je nog wat je gezegd hebt tegen je ouders? Nou, dit is wel heel lang geleden. Dat is bijna 24 jaar geleden. Ik weet niet meer wat ik precies heb gezegd. Ik herinner me wel dat het een jaar was waarin ik ook... Ik was toen 17, dus het is ook een omslag die je dan maakt naar een soort bewustwording van wie je zelf bent en hoe je in de wereld staat. En ik voelde ook opeens dat ik deel kon nemen aan de gesprekken aan tafel. En mijn vader maakte zich vooral heel veel zorgen, want hij zei, ja, dan zit je in die artistieke wereld en dan kan je jezelf straks niet je broek omhoog houden. Jeetje, wat een rare uitspraak eigenlijk. Een broek hoog houden? Ja. Waar heb ik het over? Moet ik hem laten zakken? Oké, anyways. Die maakt zich daar zorgen om. En dat begreep ik op dat moment helemaal niet. Want ik dacht, ik ga gewoon dit helemaal fantastisch doen en daar heel erg succesvol in worden. En dat is ook, die overtuiging heb je ook nodig. En je hebt ook een blinde vlek voor je eigen beperkingen nodig als je aan zoiets wil beginnen. Want je moet niet de hele tijd denken, maar eigenlijk kan ik niet dat. En dat kan ik ook niet. Je moet zeker denken, ik kan alles. En dat heb ik wel ook aan mijn ouders moeten overbrengen. Dat ik er zelf heel erg van overtuigd was dat ik dit kon. Ja, maar wat wilde je dan? Want wat had je te zeggen daar op dat podium voor je gevoel? Ik geloof niet dat ik dat wist toen ik 17 was. Ja, daar was ik benieuwd naar. Ik wist alleen dat het een plek was waar ik me heel erg goed voelde en waar ik een deel van mezelf kon uiten, waar ik moeite mee had om dat te doen in het dagelijks leven. Dus om eigenlijk een soort, kijk, je zou kunnen zeggen, een poëtische slag te maken. Dus waar al het emotionele gedeelte in het leven zich afspeelt. Dat vond ik heel moeilijk om dat te concretiseren. Zoals je hoort, vind ik dat nog steeds heel moeilijk. Alleen als ik een liedje schrijf, of ik maak een podcast, of ik kan het ergens op een creatieve manier inzetten, dan lukt het me om die dingen te combineren. De platheid van de woorden en de diepte van de emotie. En dat voelde ik wel. Ik deed al heel jong toneel. En als ik dan een toneelstuk deed, of een liedje zong, dan voelde ik, oh, er komen nu twee dingen samen. Namelijk alles wat niet tastbaar en te zeggen is en alles wat wel te zeggen is. En dan, ja, ik denk ook dat dat uiteindelijk de schoonheid is van alles wat kunst is. En dat het de mooiste manier is om mensen met elkaar in contact te brengen. Omdat er zoveel dingen niet gezegd kunnen worden. Ja. We hebben hier gesprekken, maar als wij samen naar een lied gaan luisteren of we gaan samen een lied zingen, dan ontstaat er iets tussen ons wat we nooit hadden kunnen uitleggen. En dat is een soort menselijkheid. Ja. Dat klinkt echt als een zondagse preacher. Nou, welkom bij de kerkdienst. Maar ook religie is daar natuurlijk een voorbeeld van. Wat dat op een prachtige manier kan doen. Dat het mensen kan verbinden. Ja, nou ja, een bepaald gevoel creëert natuurlijk. Ja. Het verwarren wat je wil, hè? Wat gebeurt er als je mensen verwart? Ik begrijp niet wat je zegt. Waarom nou, jij zegt, ik wil als cabaretier mensen verwarren. Heb ik dat gezegd? Ja, dat heb je een heleboel keer gezegd. Oh. Oké, okay. Ja, dan, god, ja, maar omdat of we is daar, dat niet meer zo? Kijk, dat hadden, kan natuurlijk, denk ik nu opeens, hè? Verwarren, ja, maar ik doe al 8 jaar geen cabaret meer. Dus nee, ik weet precies niet zo goed of ik dat nog steeds zou doen nu. Ik denk ook dat dat een reden is waarom ik misschien ben gestopt. Dat je bent uitverward. Ik ben helemaal uitverward. Ik zit nu zelf zo in de war dat ik mijn publiek dat niet meer wil aandoen. Ik denk dat het verwarren op het podium ook een manier is om de status quo te bevragen. Ik denk dat ik dat bedoelde met wat ik op het podium wilde doen. En ik denk dat als je opeens verward is misschien wel een goed woord, maar het is ook uit het veld geslagen bent of iets anders ziet dan dat je het in eerste instantie dacht. Kijk, dat liedje wat we net hoorden, Wil je van me houden tot de ware er is, dat zing ik bewust heel erg zacht en lief en popperig en speel ik met het imago van een vrouw die een meisje dat een liefdesliedje zingt en wegkwijnt bij de gedachte aan die ene persoon. En dit nummer haalt dat eigenlijk onderuit. Ik wil je van me houden tot de ware er is. Ja, fantastisch. Dus het is een je speelt eigenlijk met dat idee wat je van een meisje achter een piano zou kunnen hebben. En ik denk dat dat verwarren heel fijn is, omdat je het je ook kan confronteren en mijzelf ook met vastomlijnde en vaststaande ideeën die je hebt van tevoren over bepaalde dingen. Nou, in dat kader wil ik ook nog een fragmentje van je laten horen wat ik tegenkwam uit HLF 8 op SBS6, want soms dan schroom je niet om je in maatschappelijke discussies te mengen. Hierin discussieer je samen met zanger Bas Ragas over hoe we naar oude films moeten kijken, waarin soms nog ouderwetse opvattingen over bijvoorbeeld vrouwen te zien zijn. Bas die zegt, een oude goede film blijft een goede film. En jij zegt, nou, dan moeten we door onze veranderende samenleving toch soms wel vraagtekens bij zetten. Even serieus, Bas. Als je daar met je jonge dochter... Dan moet ze uitgelegd krijgen, dat is nou humor. Vrouwen die een beetje dik zijn, dat moeten we grappig vinden. Nou ja, nee, dat hoef je niet grappig te vinden. Maar het is wel comedy. Nou ja, als je het niet grappig vindt, dan vind je het niet grappig. Maar, en sommige grappen die zijn wat gedateerd. Maar je moet echt ophouden met wat humor is en wat niet mag. Ik vind dat helemaal niet. Je mag prima praten over wat humor is en wat niet humor is. Mag je over mening verschillen. Maar het is helemaal niet erg om met een film die 20 jaar oud is te kijken naar waar we als geheel, als samenleving naartoe zijn gegaan en veranderd. En wat we nu misschien niet meer zo snel zijn. Dat kan wel, maar dat is toch waar het helemaal over gaat. Alsof seksisme niet bestaat. Wat zit je nou te zeggen? Zo, on fire. Ja, het is ook omdat Bas iemand is met wie ik dat kan doen. Dat is het fijne eraan. Maar vind je het belangrijk om je in maatschappelijke discussies te mengen? Of je stem te laten horen, je mening te geven? Nee, helemaal niet. Ik doe het ook heel weinig. Dit is een van de weinige keren dat ik het heb gedaan. En ik heb daarna zoveel dreigmails gekregen. Serieus? Oh. Ja, dat was echt helemaal niet een leuke tijd. Naar aanleiding van dit fragment? Terwijl het helemaal niet zo extreem uitgesproken is. Het enige wat ik zeg is dat je kan kijken naar films die 20 jaar oud zijn. En je kan afvragen of ze nog zo actueel zijn. En of je ze nu nog zo zou moeten ophemelen. Dat is eigenlijk het enige. Maar ik heb echt heel veel berichten daarover gehad van mensen die het helemaal niet met me eens waren. Dus om die reden vind ik het ook best wel spannend altijd om te doen. Alleen ik hoor ook nu, ik luister dit soort dingen dus niet terug, want ik vind het heel gênant om terug naar mezelf te luisteren. Maar ik merk nu, dit zou ook een reden zijn waarom ik het niet zou doen, omdat ik ook wel merk dat als je het aanraakt, dat vuur of wat ik vind, dat ik ook wel fel word, ja. Want eigenlijk inderdaad wat je net ook zei, die cabarettijd ligt achter je. Je bent nu veel podcasts aan het maken, op de radio bezig. Is het inderdaad een nieuwe fase in je leven waarin je ook weer... Nou, andere vergezichten, hè? Bezig ben met ouder worden bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat ik de vorm waarin ik de dingen giet die ik wil vertellen of die ik voel of die ik vind, die is veranderd. En dat op een gegeven moment was cabaret daar niet meer de vorm voor, omdat ik ook voelde dat het een vorm was die veel vergde van mij. En die... Ja, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Op wat voor manier? Nou, je moet als je dat podium opgaat, toch op een die zelfspot die je nodig hebt om een verhaal te kunnen vertellen, die kan soms vergaande vormen aannemen. Je kan op een gegeven moment denken, jeetje, ik wil eigenlijk niet meer alleen maar alles op een grappige manier verwoorden, maar ik wil ook eigenlijk kunnen zeggen, dit is wat ik heel verdrietig vind, of dat dit is wat ik heel mooi vind, of dit onderwerp wil ik uitzoeken. En uiteindelijk leent dan een podcast waar je langer over kan doen en die mensen op hun oren hebben die je niet live hoeft te doen, die leende zich opeens beter voor de dingen die ik wilde vertellen. En in de radioshow die ik maak gaat het eigenlijk alleen maar over artiesten, muzikanten. En gaat het helemaal niet over mij, wat ik ook heel, heel fijn vind. Laten we even luisteren naar die podcast die je tot nu toe hebt uitgebracht. De drie zijn over haar, en dan heb ik het over lichaamshaar. Over tijd, over het wel of niet invriezen van eicellen. En over spel, over waarom de meeste mensen streven naar een monogame relatie. Dit is een podcast over de relatie die vrouwen hebben met hun lichaamsbeharing. Harige benen, harige oksels, harige kutjes. Als je nu al over je nek gaat, zou ik zeker blijven luisteren. Want waarom is dat zo? Waarom vinden we het zo vies? Waarom willen we zo glad als een dolfijn zijn? Deed ik er nou goed aan een wandelend uithangbord te zijn voor de behandeling? Is het raadzaam dat vrouwen voor hun 35ste hun eitjes invriezen? En koop je tijd? Of verleng je vooral de periode waarin je kan twijfelen? Wat ik wil doen in deze aflevering, en misschien heb ik dat geprobeerd in deze hele serie, is een opening creëren voor een denken buiten het kader van monogamie. Ja, drie hele persoonlijke podcasts. Voor welke van de drie tot nu toe vond je het lastigst om te maken? Geen van de drie. Het kwam nooit te dichtbij? Of dat je denkt, nu geef ik mezelf wel heel erg bloot aan de luisteraar? Nee, dat heb ik niet. En daarbij, ik edit het zelf en monteer het zelf. Dus het is totaal iets wat ik zo in de hand heb dat ik dat gevoel niet eens zou kunnen hebben. Dus dan zeg je niet alles ook, eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Wat is alles? Alsof je een soort hol iemand kan worden op een gegeven moment omdat je alles hebt gezegd. Nou, er zijn mensen die alles op straat gooien als het om... Dat geloof ik niet. Je gaat natuurlijk toch geen namen noemen, want dat probeer ik ook te doen. Maar er is toch niet iemand die alles vertelt? Je hebt toch altijd een bepaalde controle over wat je wel en niet deelt? Dat is waar, denk ik. Denk ik. Ja. Hoop ik tenminste. Wat lees je trouwens die voice-over prachtig in? Dat is ook nog iets voor jou. Boeken inlezen, volgens mij. Maar goed, dat terzijde. Heb ik gedaan. Oh, ja, dat snap ik. Waar is je Brabantse accent eigenlijk gebleven? Want je komt gewoon uit Etten-Leur. Ja, klopt. Het is er nooit echt geweest. Nou, het was er eigenlijk wel. Het was er wel. Maar mijn ouders kwamen uit... mijn vader kwam uit Rotterdam, mijn moeder komt uit Den Haag. Dus thuis werd er al niet heel Brabants gesproken. En dan op school wel. dus ik heb nog een video van de musical van de middelbare school. En dan zing ik... Wil je van me houden? Oh nee, dat is een ander liedje. Maar goed, dan zing ik het in zo'n accent... een Brabants accent. En toen ik naar de toneelschool kwam, heb ik heel veel spraaklessen gekregen. En toen was het weg. Na de podcast over ouder worden, ja. Wat komt er daarna? Dat weet ik niet. Het zit nu nog heel erg, is het dat onderwerp. En eigenlijk zou ik er maar 3 maken. En toen diende dit onderwerp zich aan en moest ik er toch iets mee. Dus ik ga ervan uit dat waarschijnlijk na juni, als die podcast er is, dat er wel weer een ander onderwerp komt. Wat ik heel belangrijk vind, ja. Waarvan ik denk, nu moet ik het hier over hebben. Maar heb je nog steeds een opschrijfboekje waarin je dingetjes opschrijft die je overdag opvallen, die je inspireren, woorden, weet ik het, dat soort dingen? Ja, nog steeds, maar ik tegenwoordig ook wel die stomme telefoon natuurlijk, die daar dan zich heel goed verleent. Dus, ja, nou mag ook, toch? Allemaal notities, en wat staat daar dan nu bijvoorbeeld? Wat heb je dan als laatste opgeschreven? Oh, leuk. ik ben mijn dakterras aan het vullen met planten, dus dat is de laatste. Even kijken. Nu is het. Het gaat dus over de beeldvorming van oudere mensen. En jonge mensen, eigenlijk, die we de hele tijd in de media zien. En mensen die bijvoorbeeld plastische chirurgie hebben gedaan. Kunnen we die kwalijk nemen dat ze een onrealistisch beeld van uiterlijk de wereld inslingeren? En toen was mijn volgende gedachte: kunnen we iedereen die er op een bepaalde manier perfect uitziet, dan kwalijk nemen dat ze onrealistische beelden de wereld in helpen? Ook als ze daar niks aan kunnen doen. Dus dat was de gedachte die ik had. Ja, die heb je gewoon al wandelend, komt hij dan naar boven? Ja, dat is het, ja. Ja. Margreet zei het al, je maakt ook radio. Ik vond het leuk om dan toch ook even je allereerste eigen radioprogramma nog even te laten horen. 2017, in de nacht bij BNN op NPO Radio 2, je allereerste uitzending. Je hoorde Alain Clark met Blow Me Away, daarna Tom Petty met I Won't Back Down en net draaide ik Adele met Water Under the Bridge. Oh, wat is dit superspannend. Mijn allereerste keer radio maken en ik hoop dat je er klaar voor zit. Ik zit er in ieder geval klaar voor, Roos zit er klaar voor. Die helpt mij een klein beetje en ik vind het echt, er zitten hier 1000 knopjes voor me. En ik hoop maar dat ik de goede indruk. Vanaf nu, elke maandagnacht, ben ik hier. Tussen 2 en 4. Voor jou en met jou, hoop ik. En het lijkt me wel leuk, laten we elkaar een beetje leren kennen. Ik kreeg net al een berichtje van Marcel de Frietcourier via de Radio 2-app. Die schrijft, succes met je eerste uitzending. Kijk, dat soort dingen vind ik fijn. Dat vind ik leuk. Een beetje contact hebben met de mensen. Dat bedje staat veel te hard, maar goed. Hoe zat je in de wedstrijd toen? Was je heel erg onzeker? Nee, niet onzeker, nee? Maar ik vond het wel spannend. Ja, ik had wel een trillende vinger om die knop in te drukken. Het is heel gek dat het opeens dan zo... je bent gewend om 10 jaar op een podium te staan waar je direct reactie krijgt van je publiek. En nu zit je achter een microfoon en luisteren er wel mensen, maar je hebt geen idee of je contact maakt, of het überhaupt aankomt, of je een soort van gedeeld gevoel kan maken en creëren. Dus dat vond ik er spannend aan. De Mediaweek Awards TV. Ja, dan gaan we altijd nog even op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan trouwens niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen wel naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, we gaan het natuurlijk over het Songfestival nog even hebben. Want ook op tv, vooral op tv, was dat natuurlijk de uitzending van de week. Ik was heel erg gecharmeerd van Petra. Hoe moet ik het uitspreken? Petra. Mede, een van de presentatrices. Songfestival-veteraan, presenteerde het voor de 3e keer. Ik heb echt van haar genoten. Dus een goede show ook. De Zweden hebben echt wel wat neergezet. Dan even naar de commentatoren. Jacqueline Govaert, ook lid van de selectiecommissie trouwens, die debuteerde dus naast Cornald Maas als co-commentator. De eerste halve finale vond ik er helemaal niks. Ik vond haar weinig toevoegen. Maar we hadden het er even voor de uitzending over. We vonden er wel goeie al bij de tweede halve finale en gisteren ook wel. Alleen ja, als je het aan mij vraagt, Sander Lantinga, had ik een hele leuke keuze gevonden. Maar goed, wie ben ik? En dan moeten we het even over Cornald hebben. Want normaal ben ik niet zo'n groot fan van Cornalds commentaar. Maar gisteren heb ik echt van hem genoten. Hij was on fire. Ja. Ik vond hem echt spot on. Door de woede van Cornald maakte er iets los. Ook in zijn commentaar waar ik heel erg van genoot. Wat mooie momenten uit dus dat commentaar van Cornald. Cornhout gisteren bij Joost en het Eurovisie Songfestival. Wij gaan wel commentaar doen. Daar hebben we het ook lang over gehad vandaag, hoe we ons daartoe zouden verhouden. Dringend verzoek van Avrotros om het toch te doen, wat we ook wel weer begrijpen. Al was het maar om aandacht te kunnen besteden aan alle andere deelnemende landen en artiesten met hun verhalen en hun boodschappen. Zoals we ook zo graag aandacht hadden besteed vanavond aan Joost Klein. You vote by calling. Ja, we kunnen stemmen als u nog zin heeft naar alles wat er is gebeurd. Maar als u dat wil, dan kan het. En stemmen op jezelf mag niet, maar ja, die gelegenheid hebben we ook al niet nu. En nu zou het hoogtepunt van de show komen voor ons. Hier had Joost moeten staan met zijn Europapa. Maar Joost mocht dus niet. En Israël wel, want daar is uiteraard niks meer aan de hand. Nu komen de punten van Nederland. Die gaat Nicky Jager dus niet geven vanuit Leeuwarden in Friesland. Nee. Maar wat er gebeurt in de zaal als Nederland de punten door... of je daar wat geschreeuw en geboer gaat horen zometeen. The Netherlands, I turn to... Ja, je hoort het al. Heel veel gejoel en terecht. Heel hard ook. Heel veel boegers. Eentje harder uit Martin Estedal. Zwitserland. Met je incompetente bende. Incompetente bende, jawel. Maar buiten de tv-uitzending liet Cornhout zich ook gaan... want dit zei hij bijvoorbeeld in een gesprek met de pers. De EBU neemt ook wel andere beslissingen, hè, die op een veel gevoeliger vlak liggen. Dat kan allemaal wel. En hier maken ze nu zo'n halszaak van... voor een omroep die nog geen 3 jaar geleden... op zo'n fantastische wijze het Songfestival heeft georganiseerd... met een head of delegation die zich afgelopen jaren zo enorm heeft ingespannen... voor alles wat Eurovision is. Ik zou bijna zeggen, fuck de EBU. Maar dat zeg ik nu wel. Mooi dat toe. Zeg ik nu ook. Goed, ja, hè? Zeg het even. Dat zei hij toch? Hij zei, ik zou bijna zeggen. En toen dacht ik dacht nog, dat jij het ging zeggen nu. Nee, ik ga het niet zeggen. Bedoel, hij heeft het al 100 keer gezegd en ik ben het helemaal met hem eens. Maar ik vond het zo mooi dat hij dan daarachter nog zegt, maar dat zeg ik nu ook. Ja. Maar het tv-moment van de week, ja, ik kies voor het optreden. Een uitvoering waar eigenlijk iedereen wel positief over was. Een performance waarmee we de finale misschien ook wel hoge ogen hadden kunnen gooien. Het optreden van Joost Klein tijdens de tweede halve finale donderdag. Het publiek brak de tent af. En ik zag de grootste criticasters van Joost er vrolijk door worden. En zo had het gisteravond ook kunnen klinken. Het tv-moment van de week. Geet, jij weet, ik grijp alles aan om Happy Hardcore op NPO Radio 1 te draaien. Dus wat bij deze. Ja. Ja, maak je mij ook heel blij mee. Zeker. En wat had Hans Wiegel nou voor opmerking? Nee, die had geen opmerking. Maar ik dacht van misschien met de verbastering van zijn woorden ooit... Joost Klein is de beste Eurovisie-winnaar die we Nederland nooit gehad hebben. Dat zijn mooie woorden, ja. Caroline Borgers, hartelijk dank voor je komst. Dankjewel dat ik er mag zijn. Nou, we gaan het zien of jullie uiteindelijk Joost weer gaan selecteren. Ja. We gaan het in de gaten houden en we gaan afwachten hoe het afloopt. Dank. Dankjewel. Na het NOS Journaal in ons sportuur Diederik Smit, bekend als satirisch verslaggever op deze zender. En vanaf morgen te zien in een nieuwe reeks van het satirische sportprogramma Makkelijk Scoren. Daarom is hij onze sportgast straks na 1. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de Moordzaak. Een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. Ik mis hem heel sterk. Wie luistert, weet meer. Jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Auto hard van Nederland. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bshort.nl. Bshort, beter verzekerd. Tot 3500 euro voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bshort.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Meestal hebben de gasten in het tweede uur van de perstribune een bijzondere sportieve prestatie geleverd. Maar ik weet niet of dat het geval is voor Diederik Smit. Wel heeft hij een originele kijk op de sportwereld. Vanaf morgen zijn we daar weer getuigen van, want dan gaat een nieuwe reeks van zijn satirische sportprogramma Makkelijk Scoren van start. Bespreek hem zo. Eerst het laatste nieuws. De Verenigde Staten proberen een offensief in Rafah te voorkomen. Meer daarover nu in het uitgebreide NOS Journaal met Juri Stubenitski. Amerika biedt Israël gevoelige informatie om zo'n Israëlische aanval op Rafah af te wenden. 4 Amerikaanse bronnen melden dat aan de Washington Post. Met die inlichtingen zou het Israëlische leger kopstukken en ondergrondse tunnels van Hamas in de Gazastrook kunnen lokaliseren. President Biden zei deze week al dat hij geen wapens meer levert aan Israël als dat land de plannen voor een groot offensief in Rafah doorzet. Biden zou met het inlichtingenaanbod hopen op een beperktere en gerichtere operatie. Zwitserland mag volgend jaar het Eurovisie Songfestival organiseren. De Zwitserse inzending Nemo won gisteravond met het lied The Code. Zwitserland kreeg in totaal 591 punten. Correspondent Charlotte Waiers, hoe wordt er gereageerd in Zwitserland? Is het een groot feest? Ja, uiteraard. Er zijn hier heel veel mensen heel erg blij dat daar dat Nemo gewonnen heeft. En zijn thuisstad heeft zich bijvoorbeeld al gemeld. Biel die heeft gezegd, we zijn extreem trots. En ze willen Nemo ook feestelijk gaan ontvangen. Zijn nog in gesprek met de artiest daarover. Maar er zijn ook reacties vanuit de politiek, vanuit de bondsraad, felicitaties. En wat wel opvallend is, een politica van de Groenen zegt op Twitter, hè, een non-binair persoon heeft nu gewonnen, terwijl non-binaire personen in Zwitserland eigenlijk officieel helemaal niet bestaan. En die zegt, ik heb zelf ooit nog een voorstel ingediend om juist uit te zoeken wat er mogelijk is, of het misschien mogelijk zou zijn om non-binaire personen te registreren. En daar is nooit wat mee gedaan. Dus die maakt er ook meteen een politiek statement mee. En er speelt in Zwitserland ook een discussie over geld voor de publieke omroep. Nou, een bekende comedienne heeft zich gemeld en heeft gezegd dat geldschrap nu natuurlijk geen optie meer is als ze dat moeten gaan organiseren volgend jaar. Ja, het brengt dus meer teweeg. Is er al iets duidelijk over hoe ze dit volgend jaar willen gaan aanpakken qua organisatie? Nou, Genève heeft zich al gemeld. Is natuurlijk een stad waar grote internationale kantoren staan. Bijvoorbeeld van de Verenigde Naties, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Heeft in die zin ervaring met grote internationale organisatie. Is ook de thuisstad van de ABU, dus de koepel van publieke omroepen die dat Songfestival heeft georganiseerd en organiseert altijd. Die dus ook veel kritiek heeft gekregen dit keer. Dat zal niemand zijn ontgaan. De beurshal daar, Palexpo, die heeft al met het stadsbestuur gesproken en een bid ingediend. Maar volgens Zwitserse media zijn ook Zürich nog in de race en Basel en Bern. Zo'n stad moet zelf dan ook behoorlijk wat geld kunnen bijleggen. Dus dat moet ook mogelijk zijn. Ja, die gesprekken die zullen de komende tijd natuurlijk druk gevoerd worden. Dankjewel, Charlotte Waiers. En AfroTros heeft zojuist bekendgemaakt dat Joost Klein niet met de Nederlandse delegatie terugreist naar Nederland en dat er ook geen persmoment komt. Wanneer Klein wel terugkomt, is nog niet duidelijk. In Catalonië wordt vandaag gestemd voor een nieuw parlement. En dat is niet alleen belangrijk voor de regio. Heel Spanje kijkt mee. De gevluchte oud-regio-president Carles Puigdemont staat ook op het stembiljet. Een goed resultaat voor zijn rechtsnationalistische partij Junts is belangrijk met het oog op de amnestiewet die premier Sanchez hoopt te kunnen invoeren. Dat zegt correspondent Miral de Bruyne. Sanchez die heeft natuurlijk dus een deal gesloten met de separatisten. Hè? Dus die amnestiedeal. Daar zullen ze achter gesloten deuren ook vast wel veel afspraken over hebben gemaakt. Wat daar de afspraken over zijn. Maar Junts heeft vanaf het begin al laten zien dat ze helemaal niet echt te vertrouwen zijn. Ze hebben al wel eens tegen de coalitie ingestemd bijvoorbeeld. Terwijl ze juist zouden steunen. En ze hebben zelfs de eerste versie van die amnestiewet hebben ze toen afgewezen. Terwijl ze zelf hadden meegeschreven daaraan. Nou ja, dat maakt zo'n coalitie natuurlijk al wankel. En die coalitie heeft wel echt die steun nodig. Want zonder die steun hebben ze geen meerderheid. Dus daarom kijkt Madrid ontzettend mee met wat er in Catalonië gaat gebeuren. In de peilingen ligt de socialistische partij PSC op voorsprong. Maar mogelijk kunnen de separatistische partijen toch aan de macht komen als de PSC geen meerderheid weet te vinden. Plastisch chirurgen willen dat cosmetisch artsen stoppen met snijden. Tegen Nieuwsuur zeggen chirurgen dat als het misgaat, zij het herstelwerk moeten doen en dat de zorg het al druk genoeg heeft. Cosmetisch artsen mogen nu nog operaties uitvoeren waarbij wordt gesneden onder de huid, zoals een schaamlipcorrectie, een facelift of een buikwandcorrectie. De Universiteit van Amsterdam gaat morgen weer open. Alle gebouwen waren vanwege de studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza 4 dagen lang gesloten. Gisteren werd bekend dat de UvA de schade na de protesten schat op 1,5 miljoen euro. In Rotterdam-Delfshaven is een man vanochtend vroeg mogelijk door een misdrijf om het leven gebracht, meldt regio Omroep Rijnmond. Hij zou zijn neergestoken. Het plein waar hij vanochtend zwaargewond werd gevonden en overleed is afgezet voor onderzoek. Het NOS-journaal. In de Russische stad Belgorod is een deel van een appartementencomplex ingestort. Dat gebeurde volgens de gouverneur van de regio na een Oekraïense aanval. Hij zegt dat de onderste 10 verdiepingen van het complex deels zijn ingestort. Het Russische staatspersbureau meldt zeker 5 gewonden... maar een Telegram-kanaal spreekt al van 7 doden. Belgorod ligt vlak over de grens met de Oekraïense regio Kharkiv, die de laatste dagen onder zwaar Russisch vuur ligt. In de Eredivisie staat vanmiddag de op 1 na laatste speelronde op het programma. De kampioen en de degradanten zijn al bekend, maar de strijd om plek 3 en dus voorronde Champions League is nog niet beslist. De voorsprong van nummer 3, FC Twente, op AZ is de laatste weken geslonken tot 2 punten. Vooral doordat Twente in de uitwedstrijden veel punten laat liggen, zegt verslaggever Ragnar Niemeijer. Maar 6 van de 16 uitwedstrijden gewonnen. Dan kom je uiteindelijk natuurlijk wel in de problemen. Al moet ik erbij zeggen dat ook AZ maar 7 van zijn uitduels heeft gewonnen. Je mist een beetje de bravoure, je mist een beetje de borst naar voren. Het echt door willen bijten, dat is wel een beetje een probleem. En laatst ging dat dus ook tegen Ajax mis. Het ging tegen AZ mis, 2 keer in 3 duels een voorsprong weggegeven. FC Twente speelt vanmiddag tegen FC Volendam. AZ tegen Go Ahead Eagles. Alle 9 eredivisiewedstrijden beginnen tegelijkertijd om 2:30. In de eerste divisie was afgelopen vrijdag de laatste speelronde al. FC Groningen promoveerde ten koste van Roda JC. Vanmiddag is het feest in Groningen. De club wordt gehuldigd in de Euroborg. Deze fans hebben er zin in, zeggen ze tegen RTV Noord. Nou, ik hoop een groot feest. Met z'n allen. Met alle supporters. Voor alle supporters. Ik denk 1 groot feest. Huldiging. Feest, vrienden, FC Groningen, bier, alles. Bier. Eigenlijk net een beetje als vrijdagavond. Ja, vrijdagavond, zaterdag, donderdag, eigenlijk elke avond van de week. Het hele weekend al. In Groningen is altijd feest, zeker nu. Klaar voor de huldiging? Ja, zeker, zeker. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Op de derde dag zo'n beetje op rij dat ik hier ben. En hoe heb je de jongens een beetje voorbereid, hè? Gewoon de hele weken ermee bezig. Ja, ja, je hoorde dan mijn stem. Ik ben nog een beetje schor van alle dagen hier. Maar, ja, we zijn, het leeft gewoon bij ons. Is dit vanmiddag ook al een beetje het moment om wellicht wat vooruit te kijken naar volgend seizoen? Ja, ik wel. Ik zie helemaal in de Eredivisie tegen Heerenveen, Ajax en zo. En mijn schoonvader is voor Ajax en zo. En dan is het wel leuk om elkaar op te jutten en zo. Het stadion is net open gegaan. En over anderhalf uur komen de spelers en staf van FC Groningen het podium op voor de huldiging. Het weer, het is nog steeds droog en zonnig. Vanmiddag kunnen er wel wat stapelwolken ontstaan. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 22 tot 26 graden. Pas in de nacht is er kans op een enkele onweersbui. Daarna wordt het wisselvalliger en iets minder warm. Door naar Den Haag. Dag Edwin. Dag Margreet. Het is druk op de weg, er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 160 kilometer file op dit moment. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leendeheide. 20 minuten vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam tussen Vianen en Utrecht Leidse Rijn. 20 minuten oponthoud door een auto met pech. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Vooraf het eerste keer is de rijbaan helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de N289 Goes richting Putten, maar daar is de vertraging inmiddels ruim een uur. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, ons gast dit uur die had ik heel makkelijk in ons mediauur gepast. Maar we hebben hem uitgenodigd als sportgast, omdat het programma waarin hij vanaf morgen weer te zien is, Makkelijk Scoren, om sport draait. Welkom Diederik Smit. Dankjewel. Satiricus. Zo'n rel, hè, als gisteravond bij het Songfestival. Ja, dat was natuurlijk enorm aan jou besteed als columnist op de radio. Maar daar kun je niks mee in Makkelijk Scoren, of wel? Of kun je daar nog een soort hoek? Nou ja, misschien wel. Het is iets wat leeft. Dat is altijd het voordeel voor humor. Dat je ergens een grap over kunt maken en niet hoeft uit te leggen. Want even voor de mensen die het gemist hebben, want dit is iets wat niemand gemist heeft. Dus dat is wat dat betreft altijd voordelig. Dus het zal best kunnen dat dat ergens op indirecte manier nog wel ter sprake komt. Ja. We gaan het zien. Ja, wij zijn fan hè, van Diederik Smit. Ik ben fan en dan moet je eventjes zeggen wat je, of dit klopt, Diederik. Maar ik hoorde dat de NPO is heel erg op zoek naar een soort humorslot op de vrijdagavond. Mm-hmm. Want je hebt nu natuurlijk op maandag tot en met donderdag heb je Arjen Lubach. En op vrijdag, nou ja, gaan we altijd op een andere manier het weekend in met Op 1 op dit moment in ieder geval. Maar dat zij ook een comedy timeslot daarvoor zoeken. En dat Makkelijk Scoren of een programma met jullie daarvoor op het oog is. Klopt dat? Dat hoor ik voor het eerst. Nee, ik weet dat het destijds dat dat ook het verhaal was bij waarom ze Makkelijk Scoren graag weer terug wilden. Omdat ze zeiden van we zoeken nog iets met humor op de maandag. En dan bel je Diederik Smit. Ja. Met sport en het allerliefst met Tex de Wit en Diederik Smit en Jonathan van het Reven. Dus toen zijn ze bij Makkelijk Scoren uitgekomen. Dus het klinkt een beetje alsof ze gewoon op elke dag van de week iets met humor willen op tv. Ja, zeg nooit nooit. Maar goed, als maar je benadert zeven al weken niet in elk geval. Nee, precies. Maar jij zou het ook niet toegeven, denk ik, als er wellicht al met jou gesproken was. Nou, dat zou ik wel durven toegeven. Oké. Ja. Goed. Oké. Maar er is niet met me gesproken. Nog tot 2 uur. Media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Diederik Smit, geboren op 24 november 1987 in Maastricht. Klopt. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn grootste sportieve prestatie. De 8-0 tegen Beekbergen E4 in 1998. Dit is de sport waar ik het makkelijkst grappen over kan verzinnen. Voetbal, want daar weet ik het meeste van. Dat volg ik het langst. Ja of nee, ik moet wel eens lachen als ik mezelf terugzie of hoor. Ja, maar alleen als het van heel lang geleden is dat ik het zelf ook vergeten was wat ik ook alweer bedacht had. Ja of nee, ik ben wel eens bang dat ik het opeens kwijt ben. Ja, daar zou ik dan nu een heel leuk antwoord op moeten verzinnen, maar dat schiet me even niet te binnen. Dus ja, nee, moet ik passen. Sorry. Dit zie ik als mijn grote talent. Een goed geheugen voor formuleringen en voor alles wat met taal te maken heeft. Deze opmerking heeft indruk op mij gemaakt. Een docent aan de Universiteit Antwerpen die op een gegeven moment, nadat ik een opdracht veel te laat had ingeleverd, zei van, maar ben je eigenlijk niet veel meer een performer? Bewondering kan ik voelen voor mensen die een mening durven te verkondigen waarvan je op het eerste oog misschien denkt dat het een beetje een incorrecte mening is, maar dan door genuanceerde argumenten toch kunnen laten overkomen als redelijk Ja. Over dit onderwerp zou ik nooit grappen maken. Quark. Ja. Als ik Joost Klein was, zou ik nu... me volledig richten op een carrière als dagvoorzitter. Ja. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Quark, ja, echt heel grappig. Ja, daar mag je geen grappen over maken. Helemaal met iedereen eens. Dit is een degelijk zuivelproduct, daar ga je niet... Nee. Ja. Een goed geheugen voor formuleringen, wat bedoel je daarmee? Ik heb een geheugen waarbij ik redelijk makkelijk kan reproduceren hoe iemand iets precies gezegd heeft. Dus dat is in ruzies is dat altijd makkelijk natuurlijk. Dat je weet van, nee, je zei, het zou kunnen. Of zo. Dat je ook als dat 2 jaar geleden is, dat ik redelijk het goede zinnetje me dan herinner. En dat komt ook wel van pas bij het imiteren van mensen... of het schrijven van teksten die heel erg moeten lijken... op een bepaald soort idioom of een bepaald taalregister... van oh, reclames die klinken altijd zo. Of deze politicus gebruikt altijd dat soort formuleringen. Dat is iets wat redelijk natuurlijk komt bij mij... dat mijn geheugen dat makkelijk meteen kan reproduceren. En dat klopt dan ook nog? Ja. Ja. Schrijf je het nooit op? Wat? Nou, bijvoorbeeld uitingen van mensen dat je denkt... oh, dat moet ik wel even precies opschrijven. Nee. Dat is dus niet nodig. Nee, dat komt dan vanzelf tijdens het schrijven eigenlijk. Ja, ja. Ja. Even kijken hoor, wat ik wilde weten. Ben je wel eens bang dat je het kwijt bent? Ja, ja, dat was een goeie. Ja, je zei dat kan ik niet antwoord op geven. Ja, ik was het even kwijt, sorry. Ja, ja. Ja. Maar ben je het, ben je het wel eens kwijt? Het gevoel? Nee. Nee? Eigenlijk niet. Het is, ik heb vaak ook veel te maken met korte deadlines. Dus ik schrijf columns, het is 1 keer per week. En het schrijven voor de avondshow met Arjen Lubach... en nu voor Makkelijk Scoren, dat zijn ook korte deadlines. Er moet gewoon een leuk script komen voor die dag of voor die week. En je bent zo aan het parasiteren dan op het nieuws... of het onderwerp waar je het over hebt. Daar ga je mee aan de slag. En het is niet... Ik kan me voorstellen dat het anders is als je romancier bent... en je moet een roman schrijven helemaal from scratch... en het kan overal overgaan. Dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van... ja, ik blokkeer of ik weet het niet. Maar omdat ik toch in alles wat ik doe een vrij duidelijke opdracht heb... ja, is het... heb ik niet zozeer die angst van... oh, ik weet ineens niet meer wat ik moet doen of zo. Nee, maar goed, je moet natuurlijk die geest... die moet als vanzelf een verrassende invalshoek verzinnen... of iets zien dat absurd is of wat dan ook. Ja. Maar dat gaat zo als vanzelf dat je daar nooit van denkt... oh, help, ik hoop niet dat dat ooit weggaat. Nee, ik heb dat niet. Nee, het is, er gebeurt altijd wel genoeg. En je hebt altijd wel... ook als het kernidee zelf niet het origineelste idee ooit is... dan kun je altijd in de uitwerking het nog iets origineler maken... of zinnetjes leuk aankleden... waardoor het toch nog weer acceptabel leuk wordt, zeg maar. Ja. Ja. En je hoort dus wel eens dingen terug van lang geleden... waar je dan zelf ook wel om moet lachen. Ja. Maar dat is dus, ik heb dat dus niet met gewoon recente dingen... maar heel af en toe als ik wel eens een ik heb ook jarenlang artikelen geschreven voor De Speld... en af en toe zie je dan wel eens een oud artikel... van een satirisch nieuwsbericht... wat ik dan 10 jaar geleden heb geschreven... en dat je even in Alinea 2 denkt van... oh, dat vind ik wel heel, dat vind ik wel heel leuk. Maar dat is eigenlijk alleen dan, als ik het echt gewoon vergeten ben. En moet je dan ook hardop lachen? Ja, ik heb de volgende vraag is dan, heb je dan een voorbeeld? Maar dat, maar ik heb wel eens dat ik inderdaad hardop moet lachen, ja. Ik heb ooit een artikel geschreven. Dat zag ik laatst trouwens, dat in een les Nederlands nog eens gebruikt is. Of bij een examen Nederlands zelfs. Ja? Over, dat is een artikel over De Speld, over anglicisme. Anglicismen aan zich steeds meer bon ton. En de inhoud van het artikel was dat er steeds meer anglicismen zijn in onze taal. Maar aan het woord kwamen dan mensen die alleen maar Franse uitdrukkingen gebruikten. Of een alinea later alleen maar Duitse uitdrukkingen. Dus gewoon een hoogleraar Duits die zegt het is zum kotsen. En het is allemaal voor de bühne, et cetera. En de laatste alinea was dan, maar dat was ik alweer vergeten... dat er ook nog een hoogleraar Noors is die het allemaal wel mee vindt vallen. En die zegt van, nou, ik denk dat het Nederlands krachtig nok is... om invloeden fra Utlende te ver. Ja, dat was ik dan alweer vergeten. Ja, dat vind ik dan en leuk. Daar kan je van genieten dan. Ja. Comedian Diederik Smit is onze gast. Bekend van de avondshow, zijn radiocolumns en van Makkelijk Scoren. Het programma dat vanaf morgen weer 7 weken lang te zien is bij de NPO. En waarin hij samen met Tex de Wit en Jonathan van het Reven op satirische wijze de Sportweek doorneemt. Voordat hij in 2009 het Groninger Studenten Cabaret Festival won, studeerde hij Nederlands, maar kwam tot de conclusie dat hij bovenal een performer is die via humor relevant kan zijn. Dit uur Diederik Smit op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, je zei, het makkelijkst kan ik grappen verzinnen over voetbal, maar is dat naar jouw idee ook de grappen die het grootste publiek bereiken? Ja, omdat voetbal ook de grootste sport is. Dat wordt door de meeste mensen gevolgd. Dus als je een snelle grap wilt maken met een vergelijking met iemand, of je moet een speler noemen of een gebeurtenis, dan is bij voetbal de kans het grootst dat veel mensen dan ook weten waar je het over hebt. Ja. Nou, ik heb op internet kun je, want er staan heel veel fragmenten van Makkelijk Scoren online, kun je altijd zien van wat zijn de best bekeken fragmenten. Hou je dat zelf een beetje bij? Niet echt, nee. Maar we hebben wel eens wat verrassende dingen daarbij gehad. Dat we een heel item hadden over veldrijden, wat dan een van de best scorende onderdelen was. Omdat dat dan bijvoorbeeld ook heel veel bekeken werd door mensen uit België, waar veldrijden natuurlijk nog weer groter is. Ja, nou, ik heb gekeken wat nou het best bekeken fragment op YouTube is van jullie programma. En dat is een fragment waarin jullie de shirts en clubliederen van de Nederlandse voetbalclubs analyseren om daaruit op te maken wie er kampioen zou gaan worden. Neem nou het clublied van Ajax. Hier, geen club die ons kan evenaren. Rood en wit wordt kampioen. Oh, dus dat is een grote spoiler. Ajax wordt dus kampioen. Nee, dan moet je even goed kijken. Rood en wit wordt kampioen. En dat zegt nog niks, want Ajax is niet de enige in het rood-wit. Kijk maar, al 55 jaar heeft de landskampioen rood en wit als clubkleuren. De laatste kampioen die dat niet had was DWS in 1964. Die speelde in het blauw-zwart. Maar ja, toen had je nog geen kleuren-tv, dus dat weet je ook niet zeker. Ja, precies. Ja. Nou, als je dus kampioen wil worden, moet je gewoon zorgen dat je rood en wit als clubkleuren hebt. Dus wat dat betreft is het niet zo handig, Vitesse, om te zingen geel en zwart zijn onze kleuren. Daar kan echt niks mee gebeuren. Nee, ook niet dat je kampioen wordt, ja, bijvoorbeeld. Nee. Maar ik neem aan dat in hun liedje elke club wel kampioen wil worden, toch? Nou, dat zou je zeggen, maar dat is niet zo. FC Groningen, aan het einde van het seizoen zijn we dan geen kampioen. Nou, dat zien we dan wel weer, want we doen het nog een keer. Zien we dan wel weer, we wonen in Groningen, het maakt toch allemaal niet meer uit. Nou, de Graafschap is ook niet heel ambitieus. We maken nooit geen rotzooi, we maken enkel schrik. De Graafschap in de aanval is voor ons al dikke mis. Dus, ja. Dus als die al een keer de middenlijn over zijn, zijn ze wel helemaal blij dan. Ja. Nou, ik zie je heel serieus luisteren, Diederik. Dit is, ik zag je niet echt lach je om dit fragment, terwijl je net zei, dat kan ik wel. Of ja, nee, dus dit is dan toch te recent. Ja, te kort geleden. Ik vond het wel leuk, ja. Maar dat is ook een beetje wat mensen uit het vak wel vaak hebben. Dat ze heel serieus naar iets kunnen kijken en dan zeggen, ja, dat was leuk. Ja. Omdat het hoort een beetje bij het temperament misschien van de gebeelde comedian, dat je niet heel snel hardop lacht zelf. Nou ja, dat is sowieso trouwens wel ook bij de humor die jullie hebben, dat je heel erg vaak de humor voelt in je lijf als het ware, maar niet per se heel hard moet lachen. Ja. Herken je dat? Dat het meer nou ja, dat humor, je dat terug hoort? Niet per se. Ja, je hebt gewoon verschillende genres in grappen. En er zijn inderdaad grappen die heel leuk zijn als zinnetje. Of dat je denkt, oh, dat is gewoon een leuk, ja, elegant goed gevonden zinnetje. Ja, of een leuk. En ja, wat we altijd proberen is dat dat een beetje een leuke mix is. Dat je ook om de zoveel seconden wel een grap hebt waar je wel hardop om moet lachen. Want als je een programma maakt, een comedyprogramma, dan is dat wel de bedoeling natuurlijk. Ja. Dat de hardoplach ook goed vertegenwoordigd ja, ik zag is. Een promo en daar heb ik inderdaad hardop over gelachen. Kijk. Sport is een goed onderwerp voor satire. Wat maakt sport een goed onderwerp voor satire, denk je? Nou, ja, wat ik net al zei, dat heel veel mensen het erover hebben. Dus het leeft, het is herkenbaar, omdat heel veel mensen sport ook belangrijk vinden en volgen. En tegelijkertijd is het ook weer onbelangrijk natuurlijk, omdat het niet zo belangrijk is als het echte nieuws of als internationale conflicten. Dus je kan ook er iets makkelijker grappen over maken zonder dat het te ingewikkeld wordt of dat allemaal mensen er niet om kunnen lachen omdat ze het er toevallig mee oneens zijn, zal ik maar zeggen. Dus het is een wat veiliger onderwerp daardoor, maar omdat het zo groots is en omdat het ook omdat er heel veel geld in omgaat en ook wel een beetje belachelijk of belangrijk is, voelt het niet als omlaag trappen om grappen te maken over sport. Want je maakt uiteindelijk dan grappen over iets wat, ja, waar miljarden in omgaan soms. Ja. Ja. Want je zei net dat je je bewondering voelt voor meningen verkondigen die eigenlijk nadan zijn. Mm-hmm. Maar het op zo'n manier doen of zulke goede argumenten verzinnen, dat toch toelaatbaar is, noem ik het dan maar eventjes. Ja. Is dat wat jou betreft, is dat ook door middel van humor eigenlijk voor jou? Ja, dat heeft allebei te maken met originaliteit. Dus ja. Ik heb bewondering voor mensen die een originele mening verkondigen, omdat daar iets meer moed voor nodig is. Want dan is de kans groter dat het verkeerd valt als je een originele mening hebt. En het is ook prettiger om naar te luisteren, omdat als je naar iemand luistert, wil je iets horen wat je nog niet wist. Je wilt een beetje verrast worden. En dat heb je met een originele mening. En dat heb je natuurlijk ook met een grap. Een belangrijk onderdeel van humor is ook de verrassing. En ja, dat je echt een gedachte hoort die je, waar je zelf niet opgekomen was. Heb je wel eens moed nodig zelf voor wat je doet? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik daarvoor te weinig antenne heb voor wat goed valt of niet. En, hoe bedoel je? Nou, ik ben nooit zo mee bezig van hoe gaat dit vallen bij iemand anders? Of kan iemand anders dit... Nee, dat is... Tot op zekere hoogte wel, maar niet dat ik daar van nature heel erg mee bezig ben. Ik denk dat je mensen hebt die dat sterker hebben dan ik. Maar kan je je voorstellen dat je een onderwerp zou bij de hand zou nemen of daar een grap over zou maken waarvan je denkt, oei, daar ga ik misschien wel heel ver. Of doe je dat dan niet? Nou, we hadden laatst een discussie over Shinky Knecht. Dus de shorttracker die een paar jaar geleden het ongeluk heeft gehad met... Ja, verbrand. Dat hij brandwonden opliep door een ongeval thuis. Ja, daar hadden we een zinnetje bij Shinky Knecht, het aanmaakblokje van Lemmer. Nou, dat is dan zijn bijnaam, fictieve bijnaam op dat moment. Ja, dan is de discussie, is dat dan te gevoelig of niet? En iedereen zit daar een beetje op een ander spectrum. En ik zit dan wat meer op het spectrum dat toch leuk is en dat je dat soort... Maar dat is een beetje persoonlijk natuurlijk. Iedereen maakt daar een andere inschatting in. En wat dan meespeelt is hoe lang is het geleden en hoe is het afgelopen. En wat voor mij dan ook wel weer belangrijk was, is ook gewoon het gegeven dat je dat soort grapjes ook ertussen kunnen zitten, dat je dan ook iets beter gaat letten op de rest. Op alle minuten daaromheen. Omdat je in elk geval weet van dat soort grapjes kunnen er ook tussen zitten. Ja, dat je ineens, op het puntje van je stoel gaat zitten. Ja, dat je ineens verrast kunt worden van, dit was even een wat hardere grap. Of uncalled for, of wat dan ook. En waarom vind jij het kunnen? Waarom zit jij aan die kant van het spectrum? Dat was in dit geval een combinatie dat het goed afgelopen is uiteindelijk. En dat het wat langer geleden is. En dat we ook niet de eerste waren die er een harde grap over maakten. Nee, dus er gaat wel een soort selectie door je hoofd. Ja. Ballotage, toch? Stel dat wij de allereerste waren geweest die überhaupt daar een grap over hadden durven maken. Dan is het weer een andere afweging. Want dan weet je van, dan zijn wij de eersten die hier een harde grap over maken. En dan gaat het ook meer aandacht krijgen. Ja, en is dat dan positief of juist niet? Zo te horen? Maar dat is puur opportunistisch geredeneerd. Dan zou het een nog grotere schok zijn, waardoor de grootte van de schok eigenlijk weer de lach in de weg zou zitten. Ja. En dat wil je voorkomen? Ja, het belangrijkste is dat er hard gelachen wordt. Oké. Okay. Ja. Een terugkerende rubriek afgelopen seizoenen was totaal andere tijden sport. Waarin zogenaamd sportgebeurtenissen worden gereconstrueerd die we allemaal vergeten zijn. Je loopt dan als een volleerd Tom Egbers rond in het Olympisch Stadion als presentator. Een fragmentje in deze aflevering blikten jullie terug op de vergeten poging van oud-scheidsrechter Dick Jol om al in 1994 een door hem zelf gebouwde videorecorder VAR-systeem in te voeren. We horen in dit stukje een acterende Dick Jol, maar ook Sonny Siloy, John de Wolf en Willem van Hanegem. Dick Jol bedenkt een ingenieus systeem om cruciale momenten nog tijdens de wedstrijd opnieuw te kunnen bekijken. De digitale interactieve controleerkast. De Dick. En dan, in het voorjaar van 1994, volgt de tot dan toe grootste test voor de Dick. Feyenoord-Ajax. Het is de wedstrijd waarin het systeem van Dick Jol niet mag falen. Ja, dat weet ik nog wel. Begin tweede helft. Ja, en ik krijg me toch een doodschop van John de Wolf. Ja, dat weet ik nog wel. Die Schwalbe van Siloy. Ja, donkerrood natuurlijk. Ja, en een penalty. En Jol zag het niet, want er stond iemand tussen. Dus Jol maakt het gebaar. Videoscheids. Wij naar het multimediacentrum. Beelden checken. Ik lig daar te kreunen van de pijn. Die gasten die gaan die beelden kijken. Wat bleek nou het geval te zijn, had een of andere prutser, Jurassic Park, opgenomen over die actie heen. Het is de nachtmerrie van elke videoscheidsrechter. Volgende week in Totaal Andere Tijden Sport, de vergeten carrière van Jeffrey de Boer. Hoe de middelste broer van Frank en Ronald een cultheld werd in Leverkusen. Ja, ik heb hier erg van genoten. Dan bedenk je zo'n scène, maar dan moet je natuurlijk maar hopen dat al die bekende voetballers ja zeggen om mee te doen. Ja. We hadden een heel goede redacteur, Niels van Dam. Die had op één dag had hij Willem van Hanegem, John de Wolf en Sonny Siloy geregeld. En dat was een van onze eerste dagen dat we aan het programma werkten. Dus gelijk toen, opslag gegeven, die redacteur. Ja, nee, dat was fantastisch. Ja. Ja. En komt het terug dit seizoen? We gaan wel weer mini-documentaires maken, inderdaad. En het zal niet Totaal Andere Tijden Sport heten, maar er komen wel weer dit soort dingen, inderdaad. Waarin we echt de geschiedenis induiken en op onze manier het genre van de documentaire hoog houden. En wat ook heel leuk wordt, we hebben nog weer een aparte vorm daarbinnen. Dat is de samenvatting. Want een goed sportprogramma heeft natuurlijk samenvattingen. Maar normaal gesproken heb je een samenvatting van één sportwedstrijd. En wij willen het iets groter aanpakken. Dus we hebben samenvattingen van een hele sport. En Christine de Boer die zal dat presenteren. Dat worden dus beknopte samenvattingen. Maar waarin je wel de geschiedenis van een hele sport eigenlijk samengevat uitgelegd krijgt. Is zij van Jento in de Boer? Is dat Caroline? Ja. Die doet mee. Ja, die doet mee. Wat leuk. Ja. Want je hebt het al over we, Tex de Wit en Jonathan van het Reven. Daar werk je natuurlijk nu mee in dat nieuwe programma. Of tenminste een nieuwe reeks. Is het essentieel dat je dezelfde soort humor hebt eigenlijk als je moet samenwerken? Ja, ik denk wel dat het binnen een bepaalde bandbreedte moet vallen. Het is ook wel leuk dat er natuurlijk een beetje verschil is in... stijl van humor of een beetje verschillende personages, als je het zo mag zeggen. En ook wel een leuk... Het is leuk als er een verschil is in kennisniveau van verschillende sporten. Dus dat één iemand heel veel weet over een bepaalde sport. En ook heel waardevol als iemand een bepaalde sport wat minder volgt. Waardoor die ook makkelijker met een afstandje kan kijken van eigenlijk is dit raar. Of dingen waar je zelf als sporter alweer aan gewend bent. Als sportkijker aan gewend bent en die je niet meer opvallen, is het heel fijn als iemand gewoon iets voor het eerst ziet en denkt van hey, dat is eigenlijk gek of waarom doen ze dat zo? En wat is de dynamiek? Wat breng jij? Als ik dat aan hun zou vragen, wat zouden ze zeggen, denk je? Wat ik breng in het schrijfproces? Ja, in de samenwerking met die twee mannen. Nou, ik denk dat ook hier weer geheugen wel een belangrijk onderdeel is van mijn manier van werken. Dus dat ik... bij het uitschrijven van teksten dus redelijk makkelijk kan zeggen van nou, als je een zinnetje een beetje moet klinken als een trainer die altijd dit of dat zegt, dat ik dat redelijk makkelijk kan produceren. De clichézinnen. Ja, dus de leuke journalistieke clichézinnetjes. En dat kunnen we allemaal ook wel een beetje, maar dat is dat komt voor mij redelijk natuurlijk. Verder, een geheugen voor televisiefragmenten. Als we echt een fragment nodig hebben van... oh, even Ruud Gullit in een blauwe trui. En dan weet ik... Dan zeg jij, je moet je dan... Dan weet ik wel van, oh ja, dat is in 91 heeft hij nog wel een keer in een blauwe trui aangehad. Ja. Dat soort dingen is meestal ook wel waardevol. Ja. En stemmetjes, dat soort dingen. Ja. Ja, de absurditeit van het leven is eigenlijk iets waar jij volgens mij een supergoed oog voor hebt. Of niet eens heel absurd, maar opvallende dingetjes, kleine dingetjes. Ja. Toch? Ja, hoe werkt dat eigenlijk bij jou? Ik denk dat het vooral dus voortkomt uit een fascinatie voor taal en een liefde voor taal, waardoor je... Ja, begint alles met taal? Nou, of het eindigt ermee. In die zin van het eindproduct maak je natuurlijk met taal. En ik vind het leuk om alles zo realistisch mogelijk te maken. Dus die absurditeit kan zitten in één woordje. Of het feit dat een bepaald iemand het zegt. Of het feit dat je het over een olifant hebt in plaats van een wetsvoorstel. Maar dat alle zinnen daaromheen zo realistisch mogelijk zijn dat een minister het ook had kunnen zeggen. Ja, dat is wel grappig. Want je moet gewoon heel goed luisteren wanneer je op het verkeerde been wordt gezet als luisteraar, inderdaad. Want je denkt heel lang, dit klopt allemaal wat hij nu zegt. Ja. En de toon, want je bent heel onderkoeld. Vooral als ik je bij Arjen Lubach zie zitten. Op maandag doe je altijd de rubriek Avondshow Sportstudio. En dan zit je als... je hebt onderkoeld en daar zit jij weer drie stappen onder, zeg maar. Laten we even luisteren naar een fragment daarvan. In de laatste bijdrage van afgelopen seizoen blik je vast vooruit op het aankomende EK voetbal. Avondshow Sportstudio aangeschoven is onze vaste sportdirecteur Diederik Smit. Ja, Diederik, welkom. Nee, maar dat begrijp ik ook. Ja, ja, het EK voetbal komende zomer in Duitsland. Wat verwacht jij daarvan? Ja, het wordt interessant. We hebben natuurlijk deze week die oefenwedstrijd gehad tegen Duitsland. 2-1 verloren. De Duitsers waren er gewoon beter. Dus jij denkt niet dat we Europees kampioen worden? Nee, Europees kampioen wordt Hongarije. Oh. Dat is ook al toegezegd aan Orbán. Dat heeft met steun voor Oekraïne te maken. Dat is allemaal niet vrij. Maar goed, ja, als je vindt Poetin mag niet winnen, en dat vinden we, ja, dan moet er ook wat tegenover staan natuurlijk. En dan moet je ook realistisch... En Nederland? Ja, Nederland wordt uitgeschakeld door Portugal in de kwartfinale op 5 juli in Hamburg rond 22:55 op NPO 1. Oké, okay, en hoeveel wordt het? 1-0 voor Portugal, 18e minuut. Doelpunten maken? Ja, nou voor vragen. Ik heb geen glazen bol. Ja, ik verheug me elke maandag weer op deze rubriek. Maar ik heb even zitten graven in de archieven. In de allereerste avondshow Sportstudio deed Arjen de rubriek in zijn eentje, zonder jou. Mm-hmm. Ja, het is duidelijk dat jij bent ernaast gezeten, omdat jij hebt echt die passie voor sport. En Arjen heeft dat minder. Mm-hmm. Maar was het wel ooit de bedoeling dat jij al vanaf het begin af aan daar zou gaan zitten? Of? Ja hoor, dat was eigenlijk het idee van Arjen. Van, oh, het is leuk als we dan elke dag een show gaan maken. We hebben natuurlijk hiervoor zondag met Lubach, dat was wekelijks. En toen gingen we ineens met de avondshow elke dag. En dus die heeft toen gedacht van ja, als je elke dag het ergens over moet hebben, er is niet elke dag een schandaal bij een ministerie waar je het even 20 minuten over kunt hebben. Dus dan is het ook wel praktisch als je gewoon op de maandag zit je meteen na het sportweekend. Nou, het is bekend, Arjen heeft minder met sport. Ik dan de sport gevolgd heb en ik even kom uitleggen wat er allemaal gebeurd is. Dus dat was vanaf het begin af aan wel het idee. Het was puur dat we voor de allereerste uitzending, dat was natuurlijk op een maandag. En dan zit je natuurlijk de hele tijd te puzzelen van ja, wat moet je nou in de eerste uitzending doen? Want dat is de uitzending waar iedereen naar gaat kijken van wat voor programma wordt dit. Dus toen dachten we, het is toch wel aardig als Arjen gewoon doet wat mensen een beetje gewend zijn. Namelijk achter zijn bureau zitten en even 10 minuten over één onderwerp praten. En we hadden toen een mooi onderwerp over de Olympische Spelen in China. En eigenlijk over sporttoernooien in stomme landen in zijn algemeenheid. En ook hoe de media er dan mee omgaat om dat wel of niet uit te zenden. En dat voelde gewoon logischer als Arjen dat gewoon zou brengen als een verhaal achter de desk, wat hij natuurlijk in Zondag met Lubach ook altijd deed. Dus dat was eigenlijk de enige reden om even als eerste een soort uitzondering te maken, dat het wel onder de rubriek Sportstudio was, maar nog even een verhaal in oude stijl, zou ik maar zeggen. Nou heeft humor natuurlijk ook een soort imago dat je er ook weer niet te veel over moet analyseren. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik bedoel, interviewen. Nou, daar we denk doen ik... het nu toch? Ja. Ja. Ja, precies. Maar daar heb ik heel veel over nagedacht natuurlijk in de afgelopen jaren dat ik dit doe. Mm-hmm. Jij, denk ik, als satiricus ook, dat je nadenkt, oh ja, dit werkt wel, dit werkt niet. Dit is goed, dit kan ik goed of dit kan ik minder. Mm-hmm. Wat heb jij dan in de afgelopen jaren wellicht aangepast of veranderd of verbeterd? Ik denk dat ik iets meer oog heb gekregen voor het principe grap in grap. Dus zoals we dat noemen. Dus je kan een leuke grap hebben, maar daarbinnen ook nog weer een bijzinnetje doen waarbij je qua absurdisme nog weer 5 bochten omgaat. En dat is heel leuk om te schrijven. Maar als je het dan terugleest en denkt van oké, wat als je dit allemaal voor het eerst hoort, dan heb je misschien aan 1 grap ook wel genoeg om te verwerken. En is het belangrijk dat je dat vooral verwerkt. En moet je misschien iets meer qua absurdisme iets meer inhouden in de verschillende bijzinnetjes. Dus ik denk dat ik dat wel een van de dingen niet is. Niet te veel willen eigenlijk. Ja. En oefen je bijvoorbeeld ook met Tex en Jonathan, maar of ook met Arjen, op elkaar om te kijken of het werkt? Nou, we hebben wel vaak dat we de teksten die we gaan doen wel meerdere keren een beetje voor elkaar lezen. Ja, en dan wordt er dan wel eens gebulderd van het lachen eigenlijk? Dat is een relatief klein onderdeel van het proces. Het grootste in tijd is het grootste deel van het proces nadenken en puzzelen en researchen. Het is ook gewoon een beetje journalistiek handwerk van wat is er eigenlijk, hoe zit het eigenlijk met korfbal en wat heb je eigenlijk allemaal en wat is er dan in de geschiedenis gebeurd? En welke foto's zouden we daarbij kunnen laten zien? En dat is eigenlijk, 95%. En die 5% op de dag, of nog minder, dat is dan meer de brainstormfase waarin iedereen gewoon roept wat hem te binnen schiet bij het lezen van iets. En dat je ook over elkaar heen kan buitelen met grappen en nog weer op elkaar kunt reageren. Ja. Dat is inderdaad het leukste. En dan heb je dus dat beeld wat mensen altijd zeggen van oh, jullie zullen wel ontzettend veel lol hebben elke dag. En dat is ook wel zo, maar dat is dus maar een paar minuten per dag. Ja. Ja. En voor de rest zijn we gewoon een soort één-vandaag-redactie, denk ik. Ja, precies. Ja. Precies, heel veel bellen. Ja. Ja, maar dat is het enige wat we, dat is inderdaad het enige wat we niet doen. Dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Van, we zijn eigenlijk gewoon een journalistieke redactie. Maar dan zonder dat we allemaal mensen hoeven te bellen om dingen te checken en zo. Dat ja, googelen gewoon, ja. Zoeken. Ja. Dus dat is ook wel weer een luxe. Dus als je journalist bent en je hebt belangst, dan moet je het meer de humor zoeken. Nee, nou, we hebben ooit in de avondshow met tekst een filmpje gemaakt over belangst. Maar Tex is ook de enige van ons die ooit daadwerkelijk journalistiek gebeld heeft. Die heeft echt in seizoen 2 van Zondag met Lubach, dus misschien 8 jaar geleden, heeft hij een keer voor een programma, dat een verhaal dat we maakten over de voedingsindustrie, heeft hij gebeld met Hak. Maar dat is nog jarenlang is dat eigenlijk een opmerking geweest over op de redactie van, ja, ik heb nog gebeld met Hak. Ja. Want verder doen we dat eigenlijk nooit. Leuk. In de sport is een aparte, of in de humor is een aparte tak van sport, de imitatie. Mm-hmm. Daar, de luisteraars op deze zender kunnen jou vaak aan het werk horen in jouw column, zo hier op NPO Radio 1. Zo kroop je een paar weken geleden, naar aanleiding van het nieuws rond Vitesse, in je column in de huid van collega-columnist op deze zender, Marcel van Roosmalen. Lieve mensen. Via deze weg wil ik iedereen oproepen om geld te doneren aan Vitesse. Vitesse, een onmogelijke club die eigenlijk al lang niet meer had moeten bestaan, maar er toch nog altijd is. Alsof de tand des tijds ons is vergeten. Vitesse, met als stadion een congrescentrum en de clubkleuren van een wesp. En nu is Vitesse afhankelijk van donateurs. Want dat is wat Nederlanders het allerliefste doen. Geld doneren en je daar dan goed over voelen. De donerende Nederlander is zo mogelijk nog zelfgenoegzamer dan de liefdesbaby van Mart Smeets en Ivonie. Was je zelf genoegzaam over deze imitatie? Nee, medium. Ik vond het leuk. Ja. Ja. Ik hoor Carlo Bossart, ook bedreven imitator, altijd zeggen, ja, het is de bedoeling dat je de code kraakt van een persoon om in de stem en in de huid te kruipen. Lukt dat jou ook bij elke persoon? Of zijn er imitaties die totaal niet gelukt zijn en waarvan je zegt, die doe ik nooit meer? Goeie vraag. Nou, Rutte is bijvoorbeeld heel moeilijk, want die heeft een goede stem. Gewoon, net als Willem-Alexander bijvoorbeeld. Dat zijn mensen met een goede, heldere, sonore stem. Die hebben niet echt een super karakteristiek haakje waarvan geen je kan kraakje zeggen, nee, of iets wat je kan uitvergroten. En want iemand die heel mooi helder praat, ja, als je dat gaat uitvergroten, dan heb je gewoon iemand die heel mooi helder praat. Dus dat is altijd moeilijk geweest. Ik heb Rutte wel eens gedaan, maar gewoon dan schrijf je het ook zo dat het minder erom gaat dat de stem super goed lijkt. Want dat is gewoon dat je meer gaaf land zegt. Dat je het meer in de woorden. Ja, of in de intonatie of het tempo van spreken of de verschillende kronkels om ergens onderuit te praten. Dan zit daar meer het commentaar in dan dat je nu heel erg de nadruk oplegt van, nou, dames en heren, zo klinkt hij dus. Want ja. Dat is, ja. Dit is namelijk wel echt goed. Marcel van Roosmalen. Ja, dank. Ja, echt. Je bent 2 keer in de Tweede Kamer, zijn er teksten van jou geciteerd. Mm-hmm. Zeg je ergens heel trots. Waar ging dat toen over? Ja, waar zei ik dat ook alweer? Ik geloof dat Kamerlid Bart de Liefde, die heeft me een keer geciteerd over iets wat ik op een D66-congres heb gezegd toen ik daar optrad als externe, zal ik maar zeggen. Maar met een grap? Of had je die citeerde iets wat ik daar als... Ik kwam er gewoon als comedian even de dag afsluiten. En ik zei toen geloof ik iets van, het is mooi op zo'n D66-congres dat je mensen uit alle lagen van de bevolking ziet. Niet alleen tandartsen, maar ook rechters en ook juristen. Ja. En zo. En dat was daar gewoon een leuk dingetje. Maar hij als VVD-Kamerlid kon dat natuurlijk een beetje politiek nog inzetten om dat op die manier te citeren. En ik geloof Caroline van der Plas, die zei, die citeerde een keer iets wat ik twitterde over het motto van het vorige kabinet. Maar dat is heel moeilijk om dat uit mijn hoofd te reproduceren. Je had namelijk volgens mij is dat het huidige kabinet, die hadden als motto geloof in de toekomst of iets dergelijks. En dat leek heel erg op het motto van het vorige kabinet, maar dat was vertrouwen in de toekomst. Waarop ik zei, dus ja, eigenlijk is het precies hetzelfde, alleen het vertrouwen is weg. Wat ook wel weer klopte bij de politieke situatie van toen. Namelijk dezelfde 4 partijen die toch met elkaar door moesten. Alleen dan zonder vertrouwen. Ja, en dat werd geciteerd en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dat is wel leuk. Ook omdat ik heb wel eens een rondleiding gehad door de Tweede Kamer. En dan zie je ook de Handelingenkamer. Hè, dat is de plek waar dus alles wat in de Tweede Kamer gezegd wordt, dat wordt opgeschreven. En dat komt ook in boeken terecht. En dat komt daar in zo'n mooie bibliotheek komt dat daar te staan. En dat vind ik dan wel een grappig idee. Dat je met dat is ook het leuke van dit tijdperk. Je kunt dus gewoon iets twitteren. Zonder al te veel belang, maar dat dan toch vereeuwigd. Dat idee dat je dan op die planken in de bibliotheek ergens nog te vinden bent. Ja. Dat vond ik leuk. Snap ik. Nou, dan gaan we nu echt naar iets ouds uit jouw carrière. Ik meld het. Dan wordt het lachen. Ja. Nou ja, ik verwacht een bulderlach zo meteen door het fragment heen van jou. Ik ben dus op zoek gegaan naar wat is het oudste wat ik van je kan vinden. En heel toevallig, dat komt uit hetzelfde programma, andere aflevering, maar hetzelfde programma als Carolien Borgers, die in het eerste uur te gast was. Ik weet niet of je dat hebt gehoord, maar dat was een fragmentje uit het radioprogramma Obal Live op Radio 5. Oh ja. Dat was in 2010 en jij zat daar in 2009 in diezelfde rubriek op een zeepkist, mocht je een column voorlezen. Nou, je was toen een jaartje bezig als een half jaar bezig volgens mij als cabaretier. Je woonde in Vlaanderen en je was ook net deelnemer aan het Groninger Cabaret Festival, waarbij je later de jury publieks- en persoonlijkheidsprijs zou winnen. In die radio-uitzending maakte je toen al vooral absurdistische grappen. Een gast uit Vlaanderen en het is Diederik Smit. Ja. En u hoorde zojuist Jurgen Maas met de aankondiging van deze rubriek. Willem Holleder zit 25 jaar in het vak. De bekende we onderbreken even, want er zijn ontwikkelingen bij het weer. En die Houtkamp. Ja, inderdaad. En het is toch weer Zeeland dat als eerste die regenbuien gaat krijgen. Je kon het zien aankomen natuurlijk. 5 minuten geleden was er nog een kans op een onweersbui. Die werd niet benut. Nu is het dus wel raak. En het wordt dus moeilijk om vandaag nog die psychologisch belangrijke grens van 16,2 graden te bereiken. Temperatuur zakt nu 1,5 graden naar 12,5. Is daar nog een hoge drukgebied van afstand? Ai, dat gaat maar net voorlangs. Daar ontsnapt Limburg aan een eventuele regenbui. Het blijft hier dus ongemeen spannend. Maar de temperatuur schommelt nog altijd tussen Windkracht 5 aan zee en D66 aan de kust. Nou, onze regisseur aan de andere kant van het glas, die lag onder tafel van het lachen, maar ik zag jou toch nog redelijk serieus kijken. Een zuinig glimlachje. Ja, ik weet niet wat het is. Nee, het is leuk. Ik zit ook meteen te denken van, dit had nog een tandje sneller gekund of zo. Of hoe is dit voor een zaal? Dit zat dus ook in mijn voorstelling toen. Dus ik heb ook nog wel dit in mijn geheugen zitten als iets waar dan 600 mensen ook nog weer op reageren tijdens dit stukje. Dus het is dan grappig om dat ineens te horen zonder die 600 mensen. Want voor de duidelijkheid, dit was in een soort Oba Live natuurlijk in een bibliotheek setting. Dus het live radioprogramma in een bibliotheek. Dus er zaten niet 600 man. Dus, en weet je nog of het een beetje goed viel? Vonden ze het leuk? Volgens mij wel, ja. Ik heb het volgens mij ook daar 2 keer gestaan. En ja, we hoorden Jurgen Maas, dus de presentator, die kwam ik toevallig afgelopen Koningsdag nog weer tegen. Omdat we hadden een kleedje bij ons in de buurt en hij had daar ook een kleedje in de buurt. Dus dat was. Maar ik had hem in de tussentijd niet gezien. Dus hij is nu 15 jaar uit mijn leven geweest. En nu binnen een paar weken tijd komt hij 2 keer terug. Dat is leuk. Had jij een voorbeeld eigenlijk? Ik bedoel, je bent aanvankelijk Nederlands gaan studeren. Uiteindelijk was er dus die docent die zei, joh, volgens mij ben jij gewoon een performer. Ja. Daar heb je naar geluisterd. Ja. Maar had je iemand waarvan je dacht, oh ja, maar dit is eigenlijk het genre. Dit is eigenlijk wat ik wil. Ik had wel verschillende mensen die ik heel goed vond. Ik denk qua absurdisme dat Mike en Thomas Show ook heel belangrijk is geweest in mijn leven. Dus die hadden een tv-programma, Thomas van Luijn en Mike Baudé. Sowieso in hun voorstellingen. Heel leuk absurdisme en het taalvirtuose. Dat, dat is iets wat ik wel verslond. En waar mijn, dat heeft wel veel gedaan voor mijn liefde voor het absurdisme wel. Ja. Luister even mee, want er is een iemand doet iemand na die jou goed kent. Luister even mee. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Diederik, hier Arjen Lubach. Mij werd gevraagd om jou in een audiobrief toe te spreken en dat doe ik natuurlijk graag. Niet alleen omdat je een van mijn meest dierbare collega's bent, maar ook omdat ik er graag alles aan doe om maar weer eens op radio of tv te komen. Mijn ijdelheid kent geen grenzen, zoals jij weet. Los daarvan is het een briefje van hoop. Hoop voor de mensen die denken dat dingen alleen maar erger worden. Dat is niet zo. Neem nou ons. Ooit was ons eerste contact een Twitter-fitty, toen dat nog zo heette. Tegenwoordig is dat X-Beef, denk ik. Maar nadat wij driftig hadden gediscussieerd over het bestaan van God, wie de discussie heeft gewonnen, zullen we nooit weten, tenzij God zich op een gegeven moment openbaart en laat weten dat ik heb gewonnen, wat weer tot een vreemde paradox zou leiden, Nou, maar nadat we daarmee klaar waren, was je niet alleen in mijn achting gestegen, maar ik was ook fan geworden. Van je taal, van de humor, van je rotsvaste principes, die, zoals het hoort, heus niet altijd aansluiten bij die van mij, maar dat is hoe het moet. Toen ik je vroeg om bij mijn gloednieuwe programma te komen werken, bleek je ook nog eens een leuke collega en een niet onverdienstelijk tafeltennisser. Ik wil maar zeggen, luisteraars, hoop is altijd goed. Mochten jullie ooit in een Twitter-ruzie terechtkomen met Wierd Duk of zo, het is niet ondenkbaar dat je dan 10 jaar later met Wierd Duk staat te tafeltennissen, omdat je samen een sportrubriek op televisie hebt. Hoe dan ook, Diederik, ik ben blij dat je in mijn leven bent en ik hoop dat we nog lang samen leuke dingen mogen maken. Nu ga jij makkelijk scoren doen met Tex en Jonathan zonder mij, want ik hou gewoon voor geen meter van sport. Want, sorry hoor, even herrie hier, ja. Sorry, ik zit bij FC Groningen Rode JC, sorry. Goed, succes dus met makkelijk scoren en tot snel. Hanselijke groetjes, Arjen. Een meesterlijke imitatie van Arjen Lubach was dat. Wie is de beste tafeltennisser, jij of Arjen? Ik denk wel dat ik dat ben, maar dat is ook omdat ik misschien nog net een slagje meer tijd heb om het te doen. Dus het is heel erg... Zegt hij bescheiden? Nee, ja, maar ik bedoel, dat is de reden dat ik er dan ietsje beter in ben. Omdat ik gewoon dan meer oefentijd heb. Maar dit was wel heel leuk. En het is wederzijds ook. Ik hoop inderdaad nog lang met Arjen samen te kunnen werken. Ja, en het is inderdaad echt heel leuk. Heel even die rotsvaste principes. Waar heeft hij het over, die jij hebt? Wat zijn dat voor principes? Nou, misschien in zijn algemeenheid meningen. En destijds ging het natuurlijk discussietjes ook over... misschien het geloof of het bestaan van God. Ik weet niet of we letterlijk over het bestaan van God hebben gediscussieerd. Ja, in elk geval getwitterd. Ja. Dus ik heb wel een christelijke achtergrond en ja, hij niet. Of althans wel achtergrond, maar niet die overtuiging. En dat is dan het verschil, ja. De Media Week Awards Radio. Ja, via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mag je altijd sturen. perstribune@omroepmax.nl. Ja, bloopers is ook weer een aparte tak van humor natuurlijk. Is dat iets wat jij kunt waarderen? Of waar staat het op de humorladder? Bloopers? Vrij laag. Ja. Ja, oké. Okay. Dus wat ik nu ga laten horen, dat zal je niet bekoren. Nee, ik ga ook weg, denk ik. Ja. Oké, nou, tot zometeen. Radiobloopers ga ik wel laten horen. Straks om 2:30 gaat de wedstrijd NEC Feyenoord van start. Een paar weken geleden ontmoetten de clubs elkaar ook in de bekerfinale. En hoewel de club uit Nijmegen uiteindelijk verloor, was vooraf de stemming in die stad nog opperbest. Voor Omroep Gelderland misschien een beetje te opperbest. En dan gaan we naar Nijmegen, waar verslaggever Annemieke is. En haar hoor je vanuit een gezellig café. Een bomvol café in het centrum van Nijmegen met het lied van Nijmegen. In afwachting van de wedstrijd, het vol vertrouwen. Het is helemaal rood, warm. Heel veel. Nou, het is heel gezellig. Iets voor makkelijk scoren die, toch? Ja, dat ik zal doorgeven. Ja, als er een blooper voorbij komt die je wel heel leuk vindt, laat het even weten. Ja. Fijn nieuws was het deze week dat de winkelketen Blokker weer is gered. Nu door een Amerikaanse geldschieter. En ik heb er alle vertrouwen in, vooral toen ik van nieuwslezer Michel Koenen hoorde wat die geldschieter eerder allemaal heeft klaargebokst. Daarmee is ook een verkoop van Blokker definitief van de baan. De Amerikaanse geldschieter die begeleidde eerder de leegverkoop van Hudson's Bay en VVD. Opmerkelijk. NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke is voor zijn werk heel veel met de zon bezig. En ik hoop niet dat hij om deze reden ooit nog een keer gehoorschade oploopt. In Noord-Holland gaat het al een klein beetje regenen. De wind trekt ook wat aan naar windkracht 6. En morgen dan laat de zon weinig van zich horen. Ja, daar grapje. Dan nu graag uw aandacht voor een botsing in de verkeersinformatie. 21 tot 27 graden. En dan de verkeers... Ja, met Robert Vriezen wou ik zeggen. Daar ben je. Dankjewel. Ik zie hem nog niet lachen. Nee, gaat niet lukken. Het is een lange minuut hè, voor jou, denk ik. Nee, maar bij dit laatste zit ik meteen wel te denken... Dit is nou leuk als dit echt een halve minuut duurt of zo. Dat je een halve minuut probeert... Of nee, ga jij maar eerst, En dat dan met de verkeersinformatie en het nieuws... Dat lijkt mij, daar zou ik dan graag naar luisteren. Nou, bij deze een oproep voor de verkeersinformatie. Ja, het inspireert wel. Ja, oké, goed. Olivier Bakker die presenteerde donderdag een speciale songfestival party op 3FM vanuit een bomvol café in Amsterdam. Nou ja, bomvol. Een bijzonder goede avond live vanuit Bitterzoet Amsterdam bij de Europapa Party. En het is hier gezellig! toch meer van verwacht. Oogpresentator Wilfried de Jong die heeft na al die jaren nog steeds ontzettend veel moeite met mensen die heulen met de Duitsers. In 2025 wordt het collaboratiearchief openbaar. Was ook te kort, hè? Ja, nog drie keer door en dan heb je, heb je iets. Ja. Ik had hem kunnen editen, maar dat doe ik dan weer niet. Ja. Een bekend radiogezegde luidt: een goede koptelefoon is het halve werk. Bij Radio 10 hangt dat tegeltje nog steeds niet aan de wand. En dan Radio 10 verkeersinformatie. Wat is er? Ik hoor niks. Je hoort niks? Nee. Nou, ik hoor jou wel. Hallo? Nee, doe het niet. Nou, dames en heren, Luc van der Braak in Brabant. Hij is er. Je hoort niet dat hij... 5-4 is gemeld. Dit zijn de drie langste. Dit is de A2 Oude Rijn Maarsen voor Maarsen, de hoofdrijbaan. Hallo? Ja, ik hoor je, hoor. Ja. A12 Den Haag, Lunetten voor Nieuwegein 13. En de derde, hallo? Ja, ik ben er nog. De A44 Amsterdam Den Haag voor de afrit Wassenaar. 9 minuten. Dames en heren, welkom bij lokale omroep Hilversum. Ik denk dat ik vooral radio-nerds hierom kunnen lachen. Ja, voel je een beetje verantwoordelijk voor de humor? Hè? Nou, bij deze wel. Ik heb toch het idee dat ik een soort examen ondergaan nu. In één vandaag op deze zender een belangrijk onderwerp, namelijk de vraag: kan Nederland doelwit worden van een aanslag door de Russen? Nou, als je hoort welke plek een mogelijk doelwit is, slaat bij het horen van een daarop volgend breaking news de schrik me toch wel even om het hart. Rusland bereidt bomaanslagen, brandstichtingen en andere vormen van fysieke sabotage op Europees grondgebied voor. In Nederland zijn er bijvoorbeeld zorgen over Russische spionage in de Eemshaven. Defensiespecialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies, Patrick Bolder, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst eventjes naar Dennis, want er is een spookrijder. Zeker. Op de N33 Eemshaven kom je tussen Gieten en Veendam-Zuid een spookrijder tegen. Ik zag een voorzichtig lachje. Ja, dit is leuk. Ja, dit is leuk. Nieuwslezer Jan van de Putten die dacht afgelopen week: laat ik het nieuws weer eens ouderwets van papier lezen. Dan kan het beeldscherm, waar hij normaal mee werkt, in elk geval niet uitvallen. En inderdaad, met papier heb je nooit problemen. Werd gedemonstreerd. In populaire films. Ik sla iets over. Even de blaadjes. Ik moet even van een blaadje op dit moment. Nou, Vitesse heb ik niet. Ja, een bericht over Vitesse, maar dat heb ik even niet. Dan gaan we iets anders doen. Ach ja, Vitesse. Het radiomoment van de week dan. Ik stipte het vorige uur ook al aan. Radiozenders draaiden massaal gisteren het nummer Europapa van Joost Klein grijs. Allemaal als steun aan Joost. En ook een beetje nationale rouwverwerking, toch? Heb jij het al verwerkt, Diederik? Ik was eigenlijk vorige week al overheen. Oh. Dus we moesten nog beginnen, dus ja, dat is fijn. Ja. Jasper de Vries die maakte het wel heel bont. Hij draaide namelijk de Songfestival-inzending tussen 8 en 9 op Radio 2. Maar liefst 7 keer, mede op aandringen van zijn luisteraars. Nou, normaal zou zo'n actie van een DJ tot een fikse reprimande van zijn baas leiden. Maar Jasper voelde heel goed aan dat het deze ene keer wel kon. En hij deed het gewoon. Het radiomoment van de week. Ik ken eigenlijk dat je nu ook gewoon Joost tot aan 9 uur moet draaien. Moet ik hem gewoon tot aan 9 uur gewoon draaien? Ja, ik zit hier met de grote baas van NPO Radio 2. Die zit hier met me mee te kijken. Ik weet niet of ik zijn toestemming heb. Maar ja, aan de andere kant, weet je, als dit mijn laatste avond was, dan was dit mijn laatste avond. Ik vind het een briljant idee. Juist. Daar gaan we. Welkom in Europa. Ik heb naar je geluisterd. Ik zei het ook eerder vanavond. Ik mis mijn pa ook. Maar die had nu ook tegen me gezegd: hé jongen, dit is wel je kans. Dan moet je nu je woorden ook waarmaken. En gewoon doorgaan waar je mee bent begonnen. Ja, en ik luister ook naar Willem-Jan Rolfsema. Die zegt: ja, zou je een leuk songfestivalliedje willen draaien? Is een nieuwe artiest uit Friesland, zou je een podium moeten geven op de Nationale Radio? Nou, dat vind ik ook. Welkom in Europa. Ik had een nummer al heel erg lang niet meer gehoord. Ja. Een nummer van Joost Klein. Ja. Die net nieuw, Europapa. Ja, super. Gaan we doen. Welkom in Europa. Ja, en zo ging het dus nog een aantal keer verder. Nou ja, wel wat dapper in ieder geval of Jasper nog werk heeft. We zullen het volgende week zien. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Ik weet het, Ron. Dank je wel. Heb jij gekeken naar het Songfestival? Nee. Nee? Nee. Het is, ik heb wel iets van meegekregen, maar het is ook laat, hè? Ja, vooral, vooral de winnaar. Ik heb jonge kinderen en dan is het al snel laat. Maar leuk dat Zwitserland heeft gewonnen, geloof ik. Dus zo is het. Dat vind ik dan wel weer mooi dat je een hele week hebt aan een ophef, en eigenlijk maandenlang ophef over Nederland en over Israël. En de hele, alles staat in brand. En aan het einde wint Zwitserland gewoon een leuk neutraal landje. Dat is dan ook wel weer aardig. Mag ik je hartelijk danken, Diederik Smit, voor je komst? Ja, graag gedaan.